בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פיקדון הלכה ה. א. עניין ארבעה שומרים על פי התורה חדי רבי שמעון בסימן סמך א', עיין שם. ויוצא משם לענייננו, שצריכים לשוב על פגם אמונת חכמים, ועל ידי זה נתרבים ספרים קדושים הרבה שכולם צריכים לעולם וכו'. ועל ידי זה נשלמת התורה ונכללת התורה בבחינת לוחות האבן, בבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים, שהוא בחינת חוכמה עילה. כי השכל נקרא קודש, וחוכמה עילה, בחינת שכל הכולל, דמיתמה נורייתא נפקת, ובחינת קודשי קודשים וכו'. ועל ידי זה נמתקין כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם. כי עיקר המתקת כל דין הוא על ידי השכל השייך לו. אבל על ידי שכל הכולל ממתיקין כל מיני דינים שבעולם. ואפילו כשממתיקין הדין על ידי השכליים פרטיים, צריכין גם כן לקבל מבחינת שכל הכולל וכו' וכו'. וזה בחינת 12 אבני יעקב שנכללו באבן אחת בבחינת אבן שתייה וכו'. וזה בחינת ראש השנה שכל הנפשות באים כל אחד עם צמצומו ושכלו ונכללין בהצדיק האמת שהוא בחינת שכל הכולל וכו'. ששם נמתקין כל מיני דינים שבעולם וכו'. על כן צריכין אלו הנפשות להיזהר מאוד מאוד שיהיה אהבה ושלום גדול ביניהם כדי שיוכלו להיכלל יחד וכו'. ועל ידי זה נמשך שמחה וכו' לבחינת אור צדיקים משמח וכו'. וזה בחינת רדי רבי שמעון וכו' פתח ואמר השם שמעתי שמעך יראתי, תמן יאותה ולמתחל וכו'. כי זה המקרא נאמר לרבי עקיבא ותלמידיו שנסתלקו על שלא היה אהבה ושלום ביניהם. ענן בחביבות הטליה וכו' כנל, עיין שם כל זה היטב היטב. ב. וזה בחינת שומרים. כי השומר צריך לשמור הדבר מחסרונות והזקות. וכל ההזקות באים מהדינים שבאים מהצמצומים כשאין זוכין להמתיק אותם על ידי השכלים הנמשכים על ידי כל התיקונים הנ"ל. היינו על ידי פגם אמונת חכמים. כי אמונה היא בחינת שמור כמובן שהיא בחינת מידת לילה, בחינת ואמונתך בלילות. שאז צריכין שמירה. ועל כן מברכין אז שומר עמו ישראל לעד, כי עיקר השמירה על ידי בחינת אמונה. ועל כן עיקר הכוח של כל השומרים לשמור הדבר מהזקות וחסרונות הוא על ידי אמונה. היינו אמונת חכמים שהוא יסוד האמונה, כמו שכתוב היאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי על ידי אמונת חכמים נתרבין הספרים של התורה הקדושה, ונשלם את התורה ונמתקין כל הצמצומים וכל הדינים וכו'. ואז כשנמתקין כל הדינים, בוודאי נשמר הדבר מכל ההזקות והחסרונות הבאים מהדינים כנ"ל. כי התורה שומרת הכל, וכמו שאמרו רבותינו זה על תלמיד החכמים, אין צריכים לנטירותה. כי התורה שומרת אותם. על כן, עיקר השמירה של כל העולם עם כל עשירותם וחפציהם, הכל נמשך על ידי אמונת חכמים, על ידי שמאמינים בשלמות בתלמידי חכמים אמיתיים, שהם עוסקים תמיד לחדש בתורה, ולהרבות ספרים קדושים בתורה, להשלים את התורה שתהיה נכללת בבחינת חוכמה עילה, שכל הכולל, שעל ידי זה המתקת כל מיני דינים שבעולם, שעל ידי זה נשמר הכל מכל מיני הזקות וחסרונות וכנ"ל. אבל צריכין לזה שיהיה אהבה ושלום גדול בין ישראל כדי שיכללו כל הנפשות יחד בהצדיק האמת שהוא בחינת שכל הכולל. כי כל אחד ואחד הוא בחינת שכל פרטי. וכשמתחברין יחד באהבה ושלום ונכללין בהצדיק האמת שהוא חכם הכולל בחינת קודשי קודשים, על ידי זה נמתקין כל הדינים על ידי שכל הכולל וכולי כנל. וזה בחינת ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כי בוודאי אהבה ושלום בין ישראל הוא כלל גדול בתורה, כי על ידי זה נכללים כל הנפשות יחד בבחינת שכל הכולל, בחינת קודשי קודשים, שמשם יוצאת כל התורה, שעל ידי זה נשלמת התורה כנל. נמצא שכל שלמות וקיום התורה על ידי זה, על ידי שישראל אוהבין זה את זה. על כן, ואהבת לרעך וכו', הוא כלל גדול בתורה כנל. ג. וזה בחינת החילוקי דינים שבין הארבעה שומרים. כי שומר חינם פטור מהכל, ולהפך, השואל חייב בכל אפילו באונסין, ושומר שכר והסוחר חייבים בגניבה ועבידה ופטורים באונסין. כי עיקר השמירה על ידי המתקת הצמצומים על ידי כל הנעל, שעיקרו תלוי באהבה ושלום בין ישראל, שעל ידי זה נכללים יחד בשכל הכולל, שמשם כל ההמתקות כנל. ועל כן השומר חינם פטור בכל. כי השומר חינם אינו מחויב רק לשמור הדבר כראוי בלי פשיעה. ואם אף על פי כן נראה איזה היזק וחיסרון בהדבר המופקד אצלו, אין אנו תולין ההיזק בו מאחר שהוא שומר חינם, וחייב עצמו בשמירת ממונו של חברו בחינם בלי שום שכר, רק מצד אהבה וראות של חברו. וכך ראוי להיות שכל אחד מישראל יאהב את חברו באמת, ויהיה ממונו של חברו חביב עליו כשלו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך וכו'. נמצא שמצידו אין שום היזק מאחר שבזה השמירה קיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי שמר ממון חברו בלי שכר רק מאהבה לבד. ועל כן מצידו בוודאי נכלל בהשכל הכולל ששם כל מיני המתקות וכו' שעל ידי זה מתבטלים כל ההיזקות. ועל כן מצידו אין פגע ואין היזק. ועל כן השומר חינם הוא פטור בכל וכן להפך השואל חייב בכל. כי אנו תולין כל ההזקות בהשואל, ולא במשאיל שהשאיל כליו וחפציו לחברו, בלי שום קבלת שכר, רק מצד אהבת רעים. שכל אחד מישראל מחויב להטיב ולגמול חסד עם חברו. נמצא שזה המשאיל קיים אהבת חברים כראוי, על כן מצידו אין איזה כנל. על כן, אין אנו תולין שום הזק במשאיל, כי אם בהשואל שכל הנאה שלו, שקיבל כל הנעת החפץ מחברו בחינם. והרי חברו קיים בעסק זה מצוות אהבת חברים כראוי שמצידו בטלים כל ההזקות. אבל בהשואל לא ראינו שוויתר לחברו מחמת אהבה וכלליות, על כן אנו תולין כל אחריות ההזקות בהשואל ולא במשאיל וכנל. דלת. ועל כן השומר שכר והסוחר חייבים בגניבה ועבידה ופטורים מאונסין. כי השומר שכר והסוחר שניהם משותפים עם הבעל הבית בהנאתן. כי השומר שכר שומר חפץ חברו, אבל לא בחינם כי אם בשכר. וכן הסוחר שחברו מסר לו חפצו להשתמש בו, אבל היה בשכר. על כן הם משותפים באחריות ההזקות. ועל כן הטילה התורה עליהם איזה גניבה ועבדה, ועל בעל הבית בעצמו של החפץ הטילה עליו אחריות האונסין. וגם זה יבואר היטב בעזר השם על פי התורה הנ"ל. כי מבואר שם שיש שני מיני המתקת הדינים. כי יש שממתיקין כל דין פרטי על ידי השכל השייך לו וכו', וגם זה על ידי שמקבל השכל הפרטי מהשכל הכולל כמו שמבואר שם. אבל יש דינים שממתיקין אותם על ידי בחינת שכל הכולל בעצמו, ששם נמתקין כל מיני דינים שבעולם וכולי כנל. וזה ידוע ומבואר כבר שכל מיני הזקות חס ושלום נמשכים מהדינים. ועל כן השומר שכר והסוחר חייבין בגניבה ועבידה. כי גניבה ועבידה נמשך מהדינים שיכולים להמתיק אותם על ידי השכל הפרטי השייך לכל דבר. כי גניבה ועבידה נמשך רק מסך הדעת, דיינו שאין ממשיכין השכל היטב לתוך הדבר הנשמר. ועל כן הזק זה תולין בשומר שכר והסוחר שקיבלו הנאה מהחפץ. ועל כן חלה להם השמירה הבאה על ידי המתקה של השכליים פרטיים, מאחר שקיבלו הנאה פרטיות מהחפץ. אבל הזקות של אונסין שבאים על ידי חיות רעות וליסטים מזוין, שהם בחינת דינים קשים וחזקים שאי אפשר להמתיקן ולבטלם, כי אם על ידי שכל הכולל, ששם נמתקין ונתבטלין כל הדינים קשים וחזקים שבעולם, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, זאת האחריות של המתקן אלו ההזקות, אין תולין כי אם בעל הבית בעצמו של החפץ, שכל עיקר החפץ בכללותו הוא שלו. כי רק הוא יכול לקבל ולהמשיך ההמתקה מהשכל הכולל, שהוא החכם הצדיק האמת, שהכל צריכים לקבל כל ההמתקות וכל השמירות ממנו. כי זה החכם האמת שהוא בחינת שכל הכולל ובחינת הבעל הבית של כל העולם כולו. כי כולם מקבלים חיות ממנו כידוע. וכל מי שיש לו איזה עשירות וחפצים וכלים צריך לקבל השמירה ממנו. כי ממנו כל ההמתקות של כל הדינים שמשם כל השמירות. על כן אחריות של אונסין שבא מדינים קשים אין תולין בהשומר שכר והסוחר שקיבלו הנאות פרטיות מהחפץ, כי אם בבעל החפץ, שהוא עיקר הבעל הבית של החפץ, שרק הוא צריך לקבל ולהמשיך ההמתקה מהבעל הבית של כל העולם, שהוא בחינת שכל הכולל, שהוא הצדיק האמת וכנ"ל. ועל כן יעקב אבינו, שהיה צריך להמשיך את התורה לבניו, כמו שכתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, על כן היה שומר, כי שמר את צון לבן, כי על ידו עיקר השמירה שבא על ידי ההמתקה העליונה הנ"ל, על ידי שנכללין כל הצמצומים בשכל הכולל בבחינת אבן שתייה, שזהו בחינת 12 אבני יעקב שנכללו באבן אחת וכו', כמו שמבואר שם. וכן דוד המלך עליו השלום שהיה צריך למצוא מקום הבית מקדש, ועיקר למצוא נקודת האבן שתייה בחינת קודשי קודשים. על כן היה שומר והתגבר כנגד כל מיני אונסין שבעולם, כמו שכתוב ובא הארי והדוב וכו'. כי זכה להמתיק ולבטל כל הדינים קשים שהם בחינת אונסין, על ידי בחינת שכל הכולל, בחינת קודשי קודשים, שעסק כל ימיו ביגיעות גדולות לכלול שם. כמו שכתוב, זכור השם לדוד את כל אונותו וכו', אם אתן שנת לעיניי וכו', עד אמצא מקום להשם, שהוא מקום אבן שתייה וכו' וכנ"ל. ו. וזה בחינת ספירה ושבועות שהוא קבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה בשבועות בכל שנה ושנה מחדש הוא בחינה הנ"ל. לזכות להרבות ספרים קדושים בתורה, להשלים את התורה שתהיה בבחינת לוחות האבן, עד שתהיה נכללת מבחינת אבן שתייה קודשי קודשים, בחינת שכל הכולל, ששם נמתקין ונתבטלין כל מיני דינים שבעולם וכו' כנ"ל. שזה עיקר קבלת התורה מחדש בכל יום, כמו שכתוב בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ובפרט בשבועות שעד אז עיקר זמן קבלת התורה מחדש בכל שנה ושנה. כי התורה כבר קיבלנו. אבל כל אדם בכל דור ודור צריך לקבל על עצמו בחינת קבלת התורה בכל פעם מחדש. דהיינו שיתגבר לקיים את התורה שזה העיקר. היינו שיתגבר עד שיזכה להוציא משפטי הנהגות ישרות בכל מקום שילמוד שם וכו'. כמו שמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל, שזה זוכין על ידי אמונת חכמים וכו', עיין שם קשר כל התורה הנ"ל. וזה עוסקין בימי הספירה ושבועות. כי בספירה עוסקין להמשיך השכליים פרטיים, להמתיק הצמצומים והדינים הנמשכים מהם, כי ידוע שימי הספירה הם ימי דין שנמשכים מבחינת צמצום הנ"ל. ובכל יום ויום של ימי הספירה ממשיכים מוח ושכל כפי היום, כמבואר בכוונס היטב. ועל ידי כל מוח ושכל ממתיקין הצמצום והדין של אותו היום. וזה המוח והשכל של כל יום ויום מימי הספירה, ובחינת שכל פרטי הנ"ל שממתיקין צמצום ודין פרטי וכולי כנ"ל, עד שבשבועות זוכין להיכלל בשכל העליון, שכל הכולל הנ"ל, שהוא בחינת חוכמה עילה דמיתמן כל אורייתא נפקת. כי שבועות יום החמישים, בחינת שער החמישים, שהוא בחינת חוכמה עילה, בחינת שכל העליון הכולל, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם. כי אז עיקר קבלת התורה שזוכין אז שתהיה התורה נכללת בבחינת אבן שתייה, בחינת לוחות האבן וכולי כנ"ל. וזה בחינת מים טהורים הנמשכים בשבועות, בחינת מקווה של שבועות. בחינת וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם וכולי, כמובן בכוונת המקווה של שבועות, שהוא בחינת מקווה של שער החמישים. היינו כנ"ל. כי שלמות התורה בבחינה הנ"ל היא על ידי בחינת מים טהורים הנ"ל, כמבואר שם היטב בהתורה הנ"ל עיין שם. ועל כן נקראים ימי הספירה לשון ספר. כי כפי המוח והשכל שממשיכים בכל יום מימי הספירה, כן נתרבה בחינת ספר בתורה להשלים את התורה עד שנזכה בשבועות לקבל הערה משכל הכולל, שזה עיקר בחינת שבועות כנ"ל. זין. בכל זה זוכין על ידי תשובה על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נידון במותרות, עד שהעשנים סרוכים עולים אל המוח ומעקמין ומסבבין את מוחו וכולי, שמשם כל הקלקולים, שזה עיקר בחינת גילולי מצרים שאנו עוסקים לתאר עצמנו מהם בכל ימי הספירה. כי כל גלות מצרים היה על ידי חטא אדם הראשון כידוע שפגם באמונה כמובן. ועיקר הפגם היה בבחינת אמונת חכמים, כי אף על פי שהוא נברא יחידי ולא היו אז עדיין חכמים בעולם כי אם הוא לבדו, אף על פי כן היה צריך ביותר לאמונת חכמים, דהיינו להאמין בעצמו. וכמובן בתורה הנ"ל שכשאין מאמינים בעצמו הוא בחינת פגם אמונת חכמים. וכן מבואר בסימן פ"ו בליקוט התניין על פסוק מקוצר רוח ומעבודה קשה. כי אם היה האדם מאמין בעצמו שנשמתו גבוה מאוד מאוד, כי אפילו הנשמה של הפחות שבישראל גבוה מאוד, ובו תלויים כל העולמות עליונים ותחתונים, בוודאי לא היה עובר שום עבירה ולא היה פוגם שום פגם. בפרט אדם הראשון שהיה יחידי, שאצלו היה כל אמונת חכמים רק בבחינה זאת. כי אנחנו צריכים אמונת חכמים בכל הבחינות המבוארים שם, להאמין בצדיקים אמיתיים, ולהאמין בחברו ולדבר עמו ביראת שמיים, בבחינת אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר וכו'. כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה שהוא בחינת צדיק, וביותר צריך להתחזק ולהתגבר להאמין בעצמו, להאמין שגם מעט עבודתו ועסקו בתורה יקר מאוד אצל השם ידבח. בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקים מוכשרים אמיתיים, להאמין בהם שזה יקר מאוד מאוד אצל השם ידבח. כי אפילו אם יאמין בשם ידבח ובצדיקים ובחבריו הכשרים שכולם צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו, דהיינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין בחכמים אמיתיים וכו' יקר מאוד מאוד, גם זה פגם אמונת חכמים. ובאופן אחד, פגם הזה גרוע מהכל. כאשר מצוי נגע המספחת הזאת בכמה בני אדם שהם כשרים קצת, ומתחילים להתקרב לאנשי אמת, לחכמים וכשרים אמיתיים, אבל אומרים על חבריהם, הם בוודאי כשרים וצדיקים. אבל מה מועיל לי? כי אני יודע חסרוני בנפשי שאני מלא חטאים ועוונות ופגמים, ועל ידי זה נופל חס ושלום ומתרחק לגמרי חס ושלום, ונופל באמונת חכמים לגמרי, עד שהרבה נעשו מתנגדים וחולקים על ידי זה. נמצא שכל פגמו באמונת חכמים על ידי שלא ימין בעצמו. כי מי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש מהשם מטבח עד שיתחזק באמונת חכמים כל כך עד שימין גם בעצמו. דהיינו שיאמין בגודל כוח צדקתם של הצדיקים האמיתיים עד שבוודא יתקנו גם אותו ויעלו אותו מעלה מעלה אם יוחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו. כי אמונתו בעצמה שמאמין בצדיקים ומתקרב אליהם יקר מאוד מאוד. כי אמונה הוא רק בדבר שאין מבינים בשכל כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן צריך להאמין בעצמו באמונה שלמה, אף על פי שלפי שכלו וידיעתו בעצמו הוא רחוק מאוד מהשם ידבח. אף על פי כן צריך להאמין באמונה שגם מעט הנקודות הטובות שבו יקרים מאוד אצל השם ידבח. וכאשר הבנתי כל זה משיחתו הקדושה ז"ל. ובפרט אדם הראשון שהיה יחידי בעולם, שכל אמונת חכמים שלו היה תלוי בזה כנ"ל. ובפרט כי כל הפגם של אדם הראשון היה על ידי חווה אשתו, שמתחילה בא נחש עליה בעורמה, כי היא הייתה צריכה להאמין באדם הראשון שדבריו אמת, שהשם יתברך ציווה שלא לאכול מעץ הדעת. והנחש הכניס בה זוהמה עד שכפרה בו ולא האמינה בדבריו, ופגמה באמונת חכמים על ידי זה וניסתה לדברי הנחש. ואחר כך גרמה עד שהכניסה כפירות גם בלב אדם הראשון בעצמו, שנפל בדעתו, ולא האמין בעצמו בעוצם כוחו ומעלתו שהייתה גבוה ונשגבה מאוד, עד שאכל מעץ הדעתו ורע. שמאז נמשך זוהמת הנחש, שמשם כל הפגמים של הדורות הקודמים, דור המבול ודור הפלגה, שמשם נמשך גלות מצרים כידוע, וכל פגמי הדורות היה על ידי פגם אמונת חכמים, כמו שכתוב לא יפנה דרך קרמים וכו', וכמובן במקום אחר. ועל כן היה עיקר הפגם של אדם הראשון על ידי אכילה, על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע. כי כל פגם אמונת חכמים נוגע באכילה שנידון במותרות וכו', שעולים השנים סרוכים אל המוח ומסבבים ומעקמים את דעתו וכו' כמו שמבואר שם. ועל כן הזהירו השם יתברך על זה שלא יאכל מעץ הדעת שהיא בחינת אכילה כזאת שעל ידה מתרבה המותרות ועולה אל המוח וכו'. והוא פגם בזה בעצמו, שפגם בבחינת אמונת חכמים ואכל אכילה זאת של עץ הדעת טוב ורע. ואז תכף נמשך בלבול הדעת בעולם, שנמשך ממותרות הנ"ל מהשנים סרוכים הבאים על ידי המותרות כנ"ל, שזה עיקר בחינת גזירת המיטה שנגזרה אז, בחינת ביום החולך ממנו מות תמות. כי כל מיטת האדם נמשך על ידי האכילה על ידי המותרות, שעל ידי זה אי אפשר שיחיה האדם לעולם. ומשם היה כל גלות מצרים כנ"ל. ובימי ספירה עוסקים לתאר עצמנו מזוהמתם וגילוליהם שנמשכים ממותרות הנ"ל. ועל כן ירד המן לישראל בימי הספירה בתתוו באייר. ועד אותו היום אכלו מהעוגה שהיא מצא שהוציאו ממצרים, שטעמו בטעם מן כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי לא ניתנה תורה אלא לאכלי המן, כי המן הוא הפך פגם האכילה הנ"ל, כי המן הוא בחינת מאכל שאין בו שום פסולת ומותרות הנ"ל, כי המן היה נבלע באיברים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן לא ניתנה התורה אלא לאכלי המן, כי עיקר קבלת התורה הוא כשזוכים להינצל ממותרות האכילה הנ"ל, שזהו בחינת אכילת מן כנ"ל, שאז המוח ברור וזך ויודעים להוציא משפטי הנהגות ישרות מכל מקום שלומד שם כנ"ל. ועל כן ירד המן באייר בימי הספירה שהם הכנה לקבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה על ידי בחינת אכילת מן שאין בו מותרות וכנ"ל. י' וזה בחינת השם בהשמיים חסדיך ואמונתך עד שחקים. והשמיים חסדיך זה בחינת חסד עליון וגבוה מאוד. בחינת החסד העליון שממשיכין מהשכל הכולל, שהוא בחינת שבועות, שהוא שכל עליון וחסד גבוה מאוד. וזהו בהשמיים חסדיך, כי זה השכל נקרא שמיים לעוצם גבוהותו בבחינת כי גבוהו שמיים מהארץ, כן גבוהו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. וזה החסד העליון שממתיק הכל זוכין על ידי אמונת חכמים כנל. וזהו אמונת חעד שחקים, בחינת אמונת חכמים, שמאמינים בצדיקים אמיתיים שהם בחינת שחקים, על שם ששם שוחקים מן לצדיקים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר צדקת הצדיקים הוא שהם בחינת אוכלי המן, שכל מאכלם בבחינת מן הנבלע באיברים. כי אכילתם בחינת מאכל מבורר שאין עולה ממנו שום מותרות ופסולת והשנים סרוכים אל המוח לבלבל ולהקם דעתם חס ושלום. שזה עיקר בחינת אכילת מן עכשיו, בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. והוא ידוע שעכשיו אין יורד המן לישראל. אך הכוונה שעיקר קבלת התורה זוכין הצדיקים אמיתיים שאכילתם מבורר. ואף על פי שעתיו בהכרח יש באכילה פסולת ומותרות שמוכרח לצאת לחוץ, אף על פי כן אוכלים בקדושה ובטהרה גדולה כל כך על פי התורה, עד שאין עולים שום השנים סרוכים ממותרות האכילה אל המוח, רק מבררים הטוב הזך בעצמו שנבלע באיברים, ושאר הפסולת נדחה לחוץ לגמרי, ואין הוא עולה למוח כלל. ועל כן אכילתם בחינת אכילת מן ממש. אדרבה, עתה אכילת הצדיקים הגדולים נפלאה ביותר, שאוכלים מאכלים גשמיים כאלו, שיש בהם מותרות כזה, ואף על פי כן אוכלים בקדושה כזאת, עד שאין עולים שום השנים סרוכים אל מוחם, עד שאכילתם בחינת מן ממש, שזהו בחינת אמונת חעד שחקים, בחינת אמונת חכמים, שהם בחינת שחקים ששם שוחקין מן לצדיקים וכולי כנל. ועל ידי זה השם בהשמיים חסדיך, שזוכין לחסד העליון בחינת שכל הכולל וכולי כנל. י' וזה... אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי וכו', שנאמר על מתן תורה כמו שפרש רשי שם. כי כבר מבואר שהאדם צריך להוציא משפטי הנהגות ישרות מכל מקום שילמוד שם. וזה זוכין על ידי אמונת רחמים בשלמות, שאז אינו נידון במותרות ומאכלו זך. שעל ידי זה דעתו צחה וזכה ויכול למצוא את עצמו בכל מקום שילמוד שם, שיוצאים משם משפטי הנהגות ישרות כנל. וזהו, אז אמרתי, הנה באתי, היינו בחינת קבלת התורה כמו שפרש רשי שם. וזהו, במגילת ספר כתוב עליי, שבכל מקום שלמדתי באיזה ספר היה הכל כתוב עליי, שמצאתי את עצמי בכל מקום שלמדתי באיזה מגילת ספר. כי בכל מקום שלמדתי הוצאתי משם משפטי הנהגות ישרות לעצמי וכו'. וכן, מבואר בדבריו זל בעצמו על פסוק זה, אך עתה על פי התורה נא להתבאר המשך הפסוקים שאחריו בקשר נפלא. ועל ידי זה הוספתי ספרים הרבה בתורה כמו שמבואר שם שעל ידי אמונת חכמים נחשב שעושה ספרים הרבה. כי מתחילה לא היה זה הספר נחשב אצלו, והיה אצלו כלו ולמותר. ועכשיו חוזר ונחשב אצלו כל ספר וכו'. ובפרט על ידי שזוכה עכשיו להוציא משפטי הנהגות ישרות מהספרים שלומד בהם, שעכשיו נחשבים הספרים כשלו. כי מתחילה היה רחוק מהם מאוד, ועכשיו נחשב כל ספר כשלו. כאילו המדרש הוא העיקר אל המעשה. וכמו שכתוב במדרש רבה פרשת בחוקותיי, שהלומד לעשות נחשב כאילו עשאו לדברי תורה. וזהו במגילת ספר כתוב עליי, שנחשב כל ספר שנכתב עליי ובשבילי, ואז בוודאי לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי. ופרש רשי לעניין קדושת האכילה של ישראל, כמו שפרש שם כל מאכלי על פיך. היינו כנל, כי על ידי אמונת חכמים זוכים שיהיה המאכל זך בבחינת מן, שלא יעלו המותרות אל המוח לבלבל חס ושלום. וזהו ותורתך בתוך מאי, שהתורה מתקיימת בתוך מאי דייקה. כי מי שפוגם באמונת חכמים, אז התורה אינה מתקיימת אצלו מחמת אכילת מאב, שמתרבה אצלו המותרות עד שעולים השנים סרוכים ומעקמין את דעתו בסברות הפוכות מן האמת, ואינו יכול להוציא משפטי אמת מהתורה. נמצא שהתורה יוצאת ומתרחקת ממנו, מאחר שאינו יכול להוציא ממנה משפטי אמת. שזהו בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. מחמת שהיה מתנגד וחולק על דוד שהיה אז הצדיק האמת. ועל ידי זה כל תורתו של דואג היה על ידי מותרות הנ"ל, בבחינת ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני וכו' כמו שמבואר שם. ועל כן היה כל תורתו מהשפה ולחוץ, כי לא נתקיימה בתוך מאה וכנ"ל. אבל הזוכה לאמונת חכמים, שזהו בחינת במגילת ספר כתוב עליי, שמתרבין הרבה ספרים בתורה על ידו וכנ"ל, אזי לעשות רצונך וכו' ותורתך בתוך מאי דייקה, כי מתקיימת במאב דייקה. כי זוכה שאכילתו בבחינת מן, שאין המולים המותרות אל המוח, עד שזוכה לברר משפטי אמת שזה עיקר קיום התורה וכנ"ל. וזה שפרש רש"י שם כל מאכלי על פיך, כי גם כל המצוות התלויים באכילה כגון תרומות ומעשרות וחלה, וכל העשר מצוות התלויות בפת, ואיסור נבלות וטרפות ומינים טמאים וכו', הכל כדי לקדש אכילת ישראל שיהיה מאכלם זך בלי מותרות, כדי שיוכלו להוציא משפטי אמת מהתורה כנ"ל. ב' וזה בחינת אכילת מצה שנצטוו תכף ביציאתן ממצרים. כי מצה בחינת מן כנ"ל, בחינת מאכל זך הנ"ל. ועל כן אחר פסח אוכלים חמץ, כי מצה היא אסוותה, כמו שהיא בזוהר הקדוש. כי אכילת מצה מתקן מאב של אדם שאפילו שאוכל אחר כך חמץ, גם כן יכול לברר המאכל שלא יעלו המותרות אל המוח וכנ"ל. ועל כן אחר קריאת ים סוף שהוא בשביעי של פסח, הותר החמץ, כי בקריאת ים סוף זכו לאמונת חכמים בשלמות, כמו שכתוב היאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי אף על פי שגם מקודם האמינו, כמו שכתוב היאמן העם וכו', אף על פי כן אחר כך חזרו ונפלו מהאמונה קצת, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ובשעת קריאת ים סוף חזרו והאמינו בשלמות בהשם ובמשה עבדו, שהוא בחינת אמונת חכמים. על כן אחר כך יכולים לאכול חמץ, כי על ידי אמונת חכמים ניצולים ממותרות כנ"ל. היינו שאפילו כשאוכלים חמץ יכולים לברר המאכל שלא יעלו השנים סרוכים אל המוח וכו' וכנ"ל. י"ג ועל כן ירד המן בימי הספירה, שאז מכינים עצמם לקבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה על ידי בחינת אכילת מן שהוא נבלע באיברים ואין בו מותרות כנ"ל. ועל כן מתפללים בימי הספירה על ברכת הפרנסה, כמו שכתוב ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוקים וכו'. כי עיקר ברכת האכילה הוא כשזוכין שיהיו המאכלים מבוררים, שלא יעלו חס ושלום מהשנים סרוכים אל המוח, שמשם בא בחינת רעבון, מחמת שאין המאכל משביע כראוי את הנפש. כי כשהמאכל מבורר ואין עולה שום פסולת אל המוח, כי אם זקות וצחות רוחניות המאכל, שעולה אל המוח אחר כמה בירורים כמבואר בחוכמת הניתוח, אז המוח מקבל חיות על ידי המאכל, ואז נשפע מהמוח חיות ושפע לכל האיברים שהוא בחינת צביעה. אבל להפך חס ושלום, כשהמאכל אינו מבורר והשנים סרוכים עולים אל המוח, אז המוח מבולבל ואין לו חיות כראוי, ואין לו יכול להשפיע חיות וסביעה לכל האיברים. וזה בחינת כל הברכות בעניין האכילה והסביעה הנאמר בפרשת בחוקותיי וכיוצא. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. דהיינו שתהיו עמלים בתרא. ולדעת מדרש חכמים, כמו שמפורש בפירוש רש"י שם, היינו בחינת אמונת חכמים. וזהו בחינת ועשיתם אותם, וכמובן במדרש רבה מובא לאל, שיהיה נחשב כאילו עשאו לדברי תורה כנ"ל. ואז, ואכלתם לשובע. כי אז אינו נידון במותרות, שזה עיקר הסבייה והברכה במעיים וכנ"ל. וזהו, ונתתי שלום בארץ, כי על ידי שעושים תשובה שלמה על פגם אמונת חכמים, על ידי זה נתרבין ספרים הרבה בתורה, שעל ידי זה נכללת התורה בבחינת חוכמה עילה, השכל הכולל וכו'. על ידי זה נתרבה השלום בבחינת בחביבות התליה, כי נכללין כל הנפשות בנפש החכם הכולל בבחינת קודשי קודשים וכו', כנ"ל. ד. וזה יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, זה בחינת אהבה וכלליות הנפשות כנ"ל, שיואב כל אחד את חברו כנפשו, לקיים בשלמות מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה כנ"ל. ועיקר העזרה של אהבת החברים הוא ביותר בעניין הממון, כי שם עיקר הקנאה והשנאה כידוע לכל. ועל כן מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך נשמח אחרי האזהרות שהזהיר בך מלווין לבלי לגע בממון חברו. רק אדרבה להיזהר לסייעו ולחיותו, כמו שכתוב שם בפרשת קדושים, לא תגנובו ולא תכחשו וכו', לא תעשוק ולא תגזול וכו', לא תיקום ולא תיטור וכו'. היינו לגמול חסד עם חברו ולעבור על מידותיו נגדו, שאף על פי שחברו לא ישאיל לו, לא יעבור על מידותיו, ישאיל לו בלי התחת דברים, שלא יאמר לו אין לי כמותך וכו'. ואחר כך מסיים על כל זה, ואהבת לרעך כמוך. כי עיקר קיום אהבה בין ישראל הוא כשאין מקפידין ואין מקנעין זה על זה בממונם. וזה בחינת קשר וחיבור המשנה הנ"ל, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. זה בחינת אהבה וכלליות הנפשות כנ"ל, שעל ידי זה הם נכללים בחוכמה עילה שהוא שכל הכולל, שזה עיקר שלמות התורה כנ"ל. וזה, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. וקשה לכאורה, על המבואר בפסוק שהתורה ירושה לנו, כמו שכתוב תורה ציווה לנו משה, מורשה וכו'. אך על פי הנ"ל מתורץ היטב. כי עיקר שלמות התורה הוא כשהתורה נכללת בשורשה בבחינת שכל הכולל, קודשי קודשים, בבחינת לוחות האבן כנ"ל. וזה תלוי באהבה בין ישראל כנ"ל. וזהו תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. קהילת יעקב דייקה. דהיינו כשישראל נקהלין ונקבצין יחד באהבה ואחדות ביניהן. שאז הם נכללים בשורש התורה כנ"ל, אז התורה ירושה לנו. כי אז די כי יכולים להמשיך על עצמו קדושת התורה וכנ"ל. וכמו שמבאר שם בפרשה, והיא בשורון מלך בהתאסף ראשי העם יחד וכו'. ופרש רש"י שם, בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם וכו'. אבל כשאין שלום חס ושלום ויש מחלוקת, אזי כפי המחלוקת כן הוא בחינת שכחת והסתלקות התורה חס ושלום. ואתה מחובר היטב, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. דהיינו אהבה וכלליות נפשות ישראל יחד. על ידי זה דייקה ועדכן עצמך ללמוד תורה. כי על ידי זה עיקר התיקון של הנפש ללמוד תורה. כי על ידי זה יכולים לכלול בשכל הכולל וכו', שזה עיקר התיקון להמשיך על עצמו קדושת התורה, כי שם שורש התורה כנ"ל. וזהו שאינה ירושה לך. לך דייקה, היינו לך בעצמך, כשאתה חולק עצמך חס ושלום מהנפשות הנכללים בשכל הכולל, אז אין התורה ירושה לך בוודאי. כי התורה ירושה רק לקהילת יעקב בהתאספם יחד באהבה ושלום כנ"ל, ולא לך לבדך כשאתה חולק עצמך על ידי קנאה ושנאה שבא על ידי הממון כנל. וזה שסיים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שמיים זה בחינת שכל הכולל הנ"ל שגבוה מאוד, בחינת כי גבעו שמיים מארץ וכו'. היינו שכל מה שאתה עושה יש תזכה להיכלל בשכל הכולל הנ"ל שהוא בחינת קודשי קודשים, בחינת שורש התורה, ששם נמתק ונתקן הכל כמו שמבואר שם בתורה. וזה שחבריך יקיימו בידיך ואל בינתך אל תשען. כי עיקר קיום התורה הוא על ידי זה, שעל ידי זה נכללים יחד וכו' לכנל. וכמו שהזהיר האריז"ל מאוד על אהבת החברים, ואל בינתך אל תשען, כי טובים השניים מן האחד, שאם יפולו האחד יקים את חברו וכו'. שזה נאמר לעניין קיום התורה כמו שפרש רש"י שם. כי אין הירושה לך בעצמך, כי אם על ידי הכלליות והשלום כנל. ועל כן עיקר הגלות היה על ידי שנאת חינם שהיה בבית שני, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר הגאולה תהיה על ידי שיבוא אליהו תחילה ויעשה שלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו', אלא לעשות שלום וכו'. היינו, שלא יבוא לברר לנו ההלכות שאנו מסופקים בהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאין הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. רק לעשות שלום בעולם, ואז ממילא יתבררו כל ההלכות. כי על ידי השלום והכלליות, על ידי זה התורה נכללת בשורשה בשכל הכולל בקודשי קודשים, ששם ברור כל ההלכות, בבחינת כי יפלא ממך דבר למשפט וכו', וקמת ועלית וכו'. כי עיקר ברור כל ההלכות הוא מבחינת קודשי קודשים, ששם עומדים לוחות האבן, בחינת שכל הכולל וכו', כנ"ל. נמצא שבזה מיושב ממילא מה שקשה לכאורה על מאמר רבותינו ז"ל הנ"ל, שאין אליהו בא לטמא ולטהר וכו'. הלא מבואר בכמה מקומות בדברי רבותינו ז"ל, שעיקר בירור ההלכות המסופקות עתה בידינו, יהיה לעתיד על ידי אליהו משיח. אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי עיקר התיקון יהיה מה שאליהו יעשה שלום בעולם, ואז ממילא יתבררו כל ההלכות וכנ"ל. תזיין הלכות אומנין, וזה בחינת כל האומנין שומרי סחרן. כי צריכים להאמין שכל חוכמת האומנות של כל האומנין שבעולם, כולם נמשכים בשורשן מחוכמת התורה. כי התורה הייתה כלי אומנותו של יוצר בראשית, כמו שכתוב, והיה אצלו המון, אל תקרי המון אל האומן. כמבואר בדברי רבותינו ז"ל בכמה מקומות, ובפרט במדרש רבה בפרשת בראשית. אבל השם יתברך ברא את העולם בכוונה, שיהיה העולם די כמחוסר תיקון, ושהאדם די כיתקן הכל, כמו שכתוב, אשר ברא אלוהים לעשות. דהיינו, שהשם יתברך ברא את כל העולם ומלואו לעשות, שהאדם יעשה בכל דבר מלאכות ואומנות הרבה, שעל ידי זה די כיהיה כל תיקון הבריאה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל במדרש, החיטים צריכים לטחון, התורמוסים צריכים תיקון וכו'. וכמו שרואים בחוש שאין שום דבר שברא השם יתברך שנוכל להשתמש בו לצרכינו, בלי שיעשה בו האדם כמה עשיות ומלאכות ותיקונים. כגון החיטים אי אפשר לאכול כי אם על ידי תחינה ורקידה ואפייה. ולכל זה צריכים כמה אומנות ומלאכות בכמה תחבולות שונות. וכן במלבושים שאי אפשר ללבוש הפשטן והצמר כי אם על ידי כמה וכמה מלאכות ואומנות שונות. וכן בכל דבר שבעולם. ובכל פעם, בכל דור ודור נתחדשים כמה וכמה חוכמות ותחבולות בעניין האומנות וכלי האומנות למהר ולהוציא כלי למעשהו. שהוא מה שעושים תחבולות הרבה שקוראים משינין. בכל אלו האומנות והתחבולות וכליהם שיש בהם חוכמה גדולה, כולם נמשכים מחוכמות התורה. וכל חיותם וקיומם הוא על ידי אמונת חכמים, כי החכמים האמיתיים שבכל דור ודור מתייגעים וטורחים בכל פעם להשלים את התורה, לחדש בחידושים אמיתיים, ולהרבות ספרים אין קץ בתורה, שעל ידי זה עיקר שלמות התורה כמבואר בתורה הנ"ל. שזהו בחינת ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה, שעשה אוזניים לתורה וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שקשר חבל בחבל ונימה בנימה וכו'. וכן הביא שם במדרש עוד כמה משלים לזה, שאי אפשר להבין מהתורה כי אם על ידי החכמים האמיתיים הדורשים את התורה ומחדשים בחידושים אמיתיים ומרבים ספרים קדושים בתורה. והעיקר הם החכמים הצדיקים הקדושים שיודעים כל דרכי התורה בשורשה עד שמוצאים ומגלים עצות עמוקות ודרכים ישרים ומשפטי אמת וכו'. באופן שיוכל כל אחד מכל מקום שהוא להחיות את נפשו העייפה שנתרחקה כמו שנתרחקה, להנטותו לתחייה, לעוררו ולחזקו ולסעדו, למצוא לו פתח תקווה תמיד שגם הוא ישוב ויתקרב לשם יתברך, שזה העיקר. כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. נמצא שהצדיקים החכמים האמיתיים עושים כמה אומנויות ומלאכות נוראות בתורה, ומשם נמשך הכוח והחיות לכל בעלי אומנות ומלאכות בגשמיות. שכל חוכמות האומנות ותחבולות שלהם, הכל נמשך מאומנות החכמים האמיתיים שמחדשים בתורה כנ"ל. וכמו שהיית בתיקונים לעניין בעלי הפוסקים דקפסקין מן כמה הלכות וכו'. כי התורה שנתן לנו מן השמיים אין לה שלמות כי אם על ידי החכמים האמיתיים שמשלימים אותה על ידי ספריהם הקדושים כנ"ל. ועל כן כל הבריאה שברא השם יתברך על ידי התורה שנתן משמיים היא גם כן מחוסר תיקון כנ"ל. והחכמים הקדושים על ידי החידושים האמיתיים שלהם, שעל ידי זה משלימים את התורה כנ"ל, משם נמשך כוח לכל בעלי אומנות ומלאכות שיתקנו את כל פרטי הבריאה בכמה אומנות ותחבולות כנ"ל. כי זה ידוע שכל חיות בעולם בכלל ובפרט הכל נמשך רק מהתורה. כמו שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית דאורייתא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכלליות הבריאה כמו שנבראה חיותה מהתורה כמו שניתנה מהשמיים. ותיקון הבריאה שמתקנים אותה על ידי כמה מלאכות ותחבולות שונות, נמשך מהחכמים האמיתיים, שלהם ניתנה התורה לדורשה ולחדש בה וכו'. שזה עיקר תיקון ושלמות התורה. כי בלא החכמים האמיתיים אין יודעין מהתורה שום דבר. ומשם מחוכמת האמת של החכמים שעושים על ידי זה כמה אומנויות ומלאכות נפלאות בתורה הקדושה, משם מקבלים כוחם כל בעלי אומנות בגשמיות לתקן כל דבר בגשמיות וכנ"ל. יזיין. וזה הבחינת מלאכת המשכן. כי כל המלאכות שבעולם כלולים ב-39 מלאכות. ו-39 מלאכות ממשכן גמרינן. כי מלאכת המשכן הוא תיקון וקיום וחיות של כל המלאכות והאומנויות שבעולם. כי עיקר כל מלאכת המשכן היה לתקן פגם האמונה שפגמו ישראל. והעיקר היה לידי פגם אמונת חכמים שלא האמינו במשה. ואמרו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. ועל ידי זה כפרו גם בהשם ועשו עבוד הזורה. והתיקון היה על ידי המשכן, כי על ידי שכל אחד הביא נדבת ליבו, זהב, הכסף ונחושת וכו' שנמצא איתו, על ידי זה תיקן האמונה בכלל. כי מאחר שנותן את אשר לו לנדבת המשכן בשביל השם יתברך, נמצא שמאמין בו יתברך שברא הכל והוא ציווה לבנות משכן. ועל ידי כל האומנים ובעלי המלאכות שעסקו במלאכת המשכן, על ידי זה תקנו בחינת אמונת חכמים. כי חזרו להאמין שכל האומנויות והמלאכות שבעולם כולם שורשם בתורה, כי נמשכים מחוכמת החכמים האמיתיים המחדשים בתורה וכו' כנ"ל. כי במשכן עמד אהרון עם לוחות האבן, בעיקר בניין המשכן וקדושתו היה הכל מהאהרון הקדוש עם לוחות האבן שהוא בחינת קודשי קודשים, מבחינת שכל הכולל שזכו שם, על ידי ששם כל קבלת התורה בכתב ובעל פה. שכל זה זוכין על ידי תשובה על פגע באמונת חכמים כמבואר היטב בתורה הנ"ל עיין שם. וזה בחינת יודע היה בצלאל לצרף האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כי הכל אחד. כי בצלאל היה ראש לכל האומנים בחוכמה נפלאה ונוראה כמבואר בפרשה. וכל חוכמתו באומנות היה על ידי שהיה יודע האותיות שבהם נבראו וכולי לצרפם כראוי. שזהו בחינת מעלת החכמים הקדושים שיודעים שורשי אותיות התורה שבהם נברא הכל. ויודעים לצרפם ולחדש על ידי זה חידושים נוראים. ומשם נמשך התיקון של כל הבעלי אומנות שכלולים במלאכת המשכן, שראש האומנין היה בצלל שהיה יודע האותיות וכו'. יודחת. וכבר מבואר, שעיקר השמירה של כל דבר היא האמונה, שהיא בחינת שמור. כי על ידי האמונה ועיקר ואמונת חכמים שבזה תלוי כל האמונה, על ידי זה נשלם התורה ונמתקין כל הדינים שבעולם, ועל ידי זה נתבטלין כל ההזקות של כל מזיק העלמה, ונשמר כל דבר מהזק והפסד. ועל כן האומנים הם שומרי שכר שחייבים בגניבה ועבידה ופטורים מאונס. כי כשהרה חס ושלום איזה הזק והפסד, זה נמשך מחמת פגם האמונה כנל. ועל כן ההפסד של גניבה ועבידה תולין בפגם האמונה של האומן, והפסד של אונסין הבא על ידי חיה רעה וליסטים מזוין תולין בבעל החפץ. כי גניבה ועבידה נמשך מפגם הדעת, כי הגניבה באה על ידי שיח הדעת שלא שמרו כראוי ולא שם דעתו היטב על החפץ לשומרו מגנבים, וכן העבידה היא בוודא על ידי שיח הדעת. על כן תולין זה ההזק בפגם האומן, שפגם באמונת חכמים ולא האמין שכל חוכמת אומנותו נמשך רק מכוח החכמים האמיתיים המחדשים בתורה כנל. ועל ידי זה נפגם הדעת שמשם בהזק של גניבה ועבידה שפעם מפגם הדעת כנל. אבל הזק אונסין שבא על ידי חיה רעה וליסטים מזוין שבאים בלי שום תחבולה, רק בזרוע רמה להזיק, זה תולין בבעל החפץ, כי החפץ בעצמו כמו שהוא מקודם שמתקן אותו האומן, הוא בבחינת בריאת הדבר שנברא כמו שהוא מחוסר תיקון, וחיותו מעצם התורה כמו שניתנה משמיים כנל. וגם עצם התורה יסודה אמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה, ומשם מקבלים חיות כל החפצים שבעולם, כמו שהם קודם שמתקנים אותם על ידי האומנים. והאמונה הזאת היא בחינת אמונה בשם יתברך בעצמו ובעצם התורה, שהשם יתברך ברא הכל כמו שהוא על ידי התורה. אבל כשמתקנים הדבר על ידי האומנים, זה בחינת התיקון הנמשך על ידי אמונת חכמים שמחדשים בהתורה ומשלימין התורה וכולי כנל. ועל כן ההזק של אונסין, שבא על ידי חיה רעה וליסטים מזוין שבאים מזרוע, זה נמשך מפגם האמונה בשם יתברך ובעצם התורה בעצמה כמו שניתנה משמיים, שזהו בחינת כופר בעיקר חס ושלום. ועל כן באים עליו ליסטים מזוין וחיה רעה ורוצים לעוקרו, כי פגם בעיקר האמונה כנל. ועל כן הזק אונסין שבא על ידי חיה רעה וליסטים, תולין בפגם בעל החפץ שחיותו מאמונה פשוטה וכנל. אבל איזה גניבה ועבדה שבאה על ידי פגם הדעת, תולין בפגם האומן שפגם באמונת חכמים, שמשם כל חוכמת האומנות כנל. יוטט. וזה בחינת ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואל למסעיהם למוצאיהם. כי כל הנסיעות של ישראל הם בשביל קלקול האמונה, כמו שכתב הוא ז"ל על פסוק אלה מסעי בני ישראל, שמסעי בני ישראל הם בשביל אלה אלוהיך ישראל שהוא חטא העגל. שעיקר חטא העגל היה פגם אמונת חכמים שאמרו כי זה משה האיש לא ידענו וכו' וכנל, עד שאמרו אלה אלוהיך ישראל, כאילו הם מודים באלוהים, רק שאומרים אלה אלוהיך. וכל זה הוא בחינת פגם אמונת חכמים, שאינם רוצים ללך בדרך החכמים הצדיקים האמיתיים, ואומרים שהם בעצמם יודעים דרך השם, דרך התורה, עד שבאים לכפירות גמורות וקצתם פורקים או לגמרי כנראה בחוש בדורות הללו. ובשביל זה באים כל הנסיעות והטלטולים בכלליות ובפרטיות. וזה בחינת הגלויות שישראל גולים ומטולטלים וכולי, ואין להם מנוח לכף רגלם. והכל מחמת קלקול האמונה שעיקרה אמונת חכמים כנל. אבל באמת, כוונת השם יתברך לטובה. כי כל הטלטולים והגלויות והנסיעות לדרכים, הכל בשביל שיזכור כל אחד את עצמו על ידי זה, לשוב בתשובה שלמה על פגם אמונת חכמים. ואז הנסיעה היא כפרה ותיקון על פגם אמונת חכמים, שכולל כל הפגמים וכולי כנל. כי על ידי הנסיעות הוא מרים ומגביע כל המקומות שבא לשם לשם מטבח, בכוח אמונת חכמים. וכמובן בדבריו זל בכמה מקומות ובכתבי הארי זל, שזה סוד כל הגלויות בכלל וכל הנסיעות בפרט של כל אחד ואחד. כמובן בחבונס ואביינו לשלום מארבע כנפות הארץ, וכמובן בדברנו בספר סיפורי מעשיות על עניין הנסיעות וכולי עיין שם. וזה בחינת מה שמבואר בליקוט את עניינה, על מה שישראל נקראים בני הגולה, שהוא ראשי תיבות ונשאר גם הוא לאלוקנו וכולי עיין שם. וכן מה שמבואר בליקוט את עניינה, שמי שיש לו לב ישראל, בכל מקום שבה יש לו מקום וכולי, וכן בכמה מקומות. והכל בכוח הצדיקי אמת שמאמין בהם באמת. כי בוודאי איש פשוט, אפילו אם הוא איש כשר, אין לו כוח לזה. בפרט שיש מקומות שבא לשם שהם רחוקים מאוד מאוד מהשם יתברך. בפרט שרובם או כולם עקום, וגם עם השם המעורבים ביניהם ולומדים ממעשיהם, כמו שכתוב, והתערבו בגויים וכו'. יסלח להם השם וישיבם אל האמת מהרה. על כן, גם האיש הקשר הגולה ומטולטל ביניהם לא היה לו כוח להתחזק, בפרט להגביע גם זה המקום להשם יתברך ולתורתו, לו להשם עוזרו בכוח הצדיקי האמת שמאמין בהם. ועל כן כשהוא בדרך, ובפרט בדרך רחוק, בפרט כשמטולטל במקומות כאלו רחמון אל יצלן, אז היה צריך להתחזק מאוד באמונת חכמים ולשוב בתשובה גמורה על פגם אמונת חכמים, ועל ידי זה מתקן פגם אמונת חכמים ונתפספין ספרים קדושים רבים בתורה, שעל ידי זה נשלם התורה בבחינת לוחות האבן, בבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים וכו'. שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם על ידי בחינת חוכמה עילה, השכל הכולל שהוא בחינת קודשי קודשים וכו'. שהוא בחינת כלליות כל הנפשות יחד והצדיק האמת שהוא בחינת חכם הכולל וכו'. בבחינת ענן בחביבות הטליה. ועל ידי זה בעצמו עולין כל המקומות שגלה ונתפזר לשם, למקומם ושורשם שהוא נקודת אבן שתייה שממנה הושתת העולם. ואזי נתבטלים כל הגבולים והמצרים שהם בחינת צמצומים ודינים, שמשם עיקר כל הגלויות והטלטולים בבחינת כל רודפי היסיגוע בין המצרים. כי נכלל הכל בשורשו בבחינת אבן שתייה, קודשי קודשים שממנה הושתת העולם, שמשם נמשך כל גבול וגבול של כל אקלים ומדינה ועיר ועיר ושל כל מקום שבעולם. וכמו שפרש רשי על פסוק ונטעתי בהם עץ כל פרי, ששלמה היה יודע גידין לחוש וכו'. אבל כל אלו הגבולים והצמצומים של כל מדינה ושל כל מקום צריכים לחזור לשורשם לקודשי קודשים לאבן שתייה ולהיכלל שם יחד בתכלית האחדות, עד שיהיו נכללים בשורשם בהבורא הכל ידבח. כי כשיש מחלוקת וחילוק ביניהם, משם מתגברים המצרים שמהם כל הצרים מחמנה לצלן שיונקים מהדינים והצמצומים, כשאין נמתקין ונכללים יחד חס ושלום. ועל כן עיקר התיקון על ידי אמונת חכמים שזוכין על ידי הנסיעות דייקה, שעל ידם שווים בתשובה וכו' כנל. ואז נתרבין הספרים בתורה ונשלם התורה וכו', עד שנכללי שם בחינת אבן שתייה, קודשי קודשים וכו' כנל. חף. וזהו, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ויכתוב דייקה. שמשה רבנו בגודל עוצם כוחו הכניס בישראל תשובה על אמונת חכמים כל כך, עד שכתב בתוך ספר התורה הקדושה את כל הנסיעות של ישראל. נמצא שעשה מהנסיעות של ישראל ספר תורה, והשלים ספר התורה ביותר, שזה עיקר התיקון של הנסיעות וכולי כנל. וכל זה על ידי תיקון המשכן שעשה, ששם עמד אהרון בבית קודשי קודשים עם לוחות האבן. וזה אהרון הקדוש נסע לפניהם עם הכהנים והלוויים שסביביו, וכל ישראל נסעו אחריו ודיבקו מחשבתם באהרון והלוחות, אתר דכל ראותין תקועין תמן. ונכללו בשעת נסיעתם בבחינת קודשי קודשים, בבחינת לוחות האבן, שהוא אהרון שנסע לפניהם. ועל כן היה אהרון מקדים לפניהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי על ידו עיקר תיקון הנסיעות כנל. ועל ידי זה זכו שנעשו מכל הנסיעות שלהם ספר תורה, כי נכללו כל המקומות של נסיעתם בתורה בבחינת קודשי קודשים וכו' כנל, שזהו בחינת ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם וכו', ויכתוב דייקה כנל. כ"א ואתה תבין ותראה נפלאות, שזהו בחינת מה שאמרו חכמנו ז"ל, שביהי בנסוע אהרון נחשב לספר מיוחד בפני עצמו. והוא פלא מאוד. מדוע זאת הפרשה הקטנה תהיה נחשבת יותר לספר אחד מספרי התורה, יותר משאר כל פרשיות התורה שיש בהם מצוות רבות. והלא גם עשרת הדיברות אינם נחשבים לספר בפני עצמו, רק הם נכללים בספר שמות או דברים. אך על פי הנעל מובן הדובו היטב. כי כל התורה כלולה באמונת חכמים שזכו לתקן על ידי נסיעתם דייקה, על ידי שנסעו אחרי אהרון שהלך לפניהם וכו', שעל ידי זה נתווספו ספרים הרבה. ועל כן בכל המקומות שבאו לשם קיבלו שם תורה הרבה. ועל כן נעשו מהנסיעות בעצמם ספר תורה. ועל כן נחשב ויהי בנסוע אהרון לספר מיוחד, כי כל התורה תלויה בזה, דהיינו באמונת חכמים שזכו על ידי הנסיעות וכו' כנל. כי על ידי הנסיעות עשו תשובה על אמונת חכמים כנל, שעל ידי זה נתווספים ספרים בתורה כנל. ועל כן פרשת ויהי בנסוע אהרון הוא ספר בפני עצמו, כי על ידי הנסיעות שהוא תיקון אמונת חכמים נעשה ספר כנל. וזהו, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוצו אויביך וכו'. כי אז בשעת הנסיעה צריכים בכוח אהרון הקדוש להכניע ולהפיץ את האויבים והשונאים היונקים מהצמצומים והדינים הבאים מהמצרים, שהתבטלו כולם על ידי שיוכללו בלוחות האבן שבאהרון וכו' וכנ"ל. וזהו, ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. זה בחינת כלליות ישראל באהבה ואחדות, בחינת ענן בחביבות הטליה. היינו, כשמתקבצים יחד רבבות ואלפים מישראל, אז עיקר התיקון והמנוחה והמרגוע, בחינת שוב השם רבבות אלפי ישראל, בחינת ענן בחביבות הטליה, שנכללים כל הנפשות בחכם הכולל, בשכל הכולל וכנ"ל. כ"ב כי יש כמה מיני צמצומים ושינויים בכמה בחינות, ונכללים בבחינת אדם ומקום וזמן. כי יש שינויים רבים בין אדם לחברו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל לעניין ברכת חכם ארזים וכו', וכנראה בחוש. וכן יש שינויים רבים בין מקום למקום, ובין המדינות והעיירות והאקלימים. וכן יש שינויים רבים בזמן בין יום לחברו. וכולם צריכים להיכלל יחד כאחד בבחינת אבן שתייה, שזה עיקר התיקון. וזה בחינת העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור, שנכללו כל המקומות באבן שתייה ביום הכיפורים, שהוא כלליות כל הימים, על ידי הכהן הגדול שהוא כלליות כל ישראל, שנשלח ונבחר מהם. כ"ג וזה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. כי מוצאיהם זה בחינת הגלות והטלטול, בחינת יציאה בגולה, שנמשך על ידי פגם אמונת חכמים, שהוא בחינת פגם אבוי דזורי, שנאמר בו צא תאמר לו, כמו שכתב רבנו ז"ל. אבל כשזוכין לשוב כנ"ל, ואז הטלטול הוא תיקון, זה בחינת נסיעה, בחינת קום לך למסע לפני העם, בחינת ויהי בנסוע אהרון, בחינת מסעי בני ישראל, שפרש רשי שגם מקום המנוחה נקרא נסיעה וכו'. כי הנסיעה עם קדושת אהרון זה בחינת מנוחה. כי על ידי זה מתקנים הטלטול ונכלל בעיקר מנוחה והנחלה שהוא קודשי קודשים. וזהו מוצאיהם למסעיהם. ואחר כך כתב להפך מסעיהם למוצאיהם. כי כן הדובור, שבתחילה הטלטול בבחינת מוצאיהם, בחינת יציאה בגולה. אבל צריכים לראות לשוב וכו', עד שהיציאה בגולה תהיה נכללת בבחינת מסעיהם, בחינת ויהי בנסוע אהרון, שתהיה נכללת בבחינת קודשי קודשים וכנ"ל. ואז נמשך משם מבחינת קודשי קודשים, תיקון והמתקה מבחינת שכל הכולל, שעל ידי זה נמתקין ונתקנין כל הצמצומים והדינים, שזה עיקר תיקון הטלטולים שהיה בבחינת מוצאיהם, בבחינת יציאה בגלות. וזהו ואלה מסעיהם למוצאיהם, שמסעיהם, בחינת מסעי בני ישראל, בחינת ויהי בנסוע אהרון, הוא תיקון והמתקה לבחינת מוצאיהם בגולה. כי על ידי שכתב משה את מוצאיהם למסעיהם, נעשה מהם תורה ונכללו בשורשם בבחינת קודשי קודשים, ועל ידי זה נמשך משם מבחינת מסעיהם, מבחינת ויהי בנסוע אהרון, נמשך משם תיקון והמתקה שמסעיהם, שהיו על ידי בחינת ויהי בנסוע אהרון, תיקן כל מוצאיהם, כל יציאתם וטלטולם בגולה. כי נתבטלו כל המיצרים והדינים ונתרומם הכל השם יתברך בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו וכנ"ל. כ"ד. וזה גולמי ראו עיניך וכו'. ושם חושב כל השלוש בחינות שינויים הנ"ל באדם ומקום וזמן, כמו שכתוב שם ממשק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. אסך ענפי שחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני וכו'. כל זה בחינות כלליות שינוי המקומות שעל כולם הוא מודה להשם יתברך, שכולם כלולים בו יתברך. והוא בהחמיו מחזקו ואוחזו בימינו שלא ייפול ולא ייתה ממנו יתברך על ידי ריבוי השינויים. כי הוא יודע ומאמין שכל השינויים שהם בחינת צמצומים כולם כלולים בו יתברך, בחינת עם עסק שמיים שם אתה וכו'. עד גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. שימינו יתברך בחינת חסדי השם אוחזו שלא יתגברו בו הדינים הבאים מהשינויים והצמצומים. כי כשמאמינים שכולם כלולים בו יתברך נמתק הכל וכו' וכנ"ל. ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני, גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה כיום יאיר. זה בחינת שינוי הזמנים, ועיקרם השינוי שבין יום ללילה. ועל זה אומר שהכל אחד אצלו יתברך, כי לילה כיום יאיר אצלו יתברך. ואחר כך מדבר משינוי שבאדם עצמו ושבין אדם לחברו, כמו שכתוב עודך על כי נוראות נפלאתי וכו', גולמי ראו עיניך, שהם כלל כל בני אדם שהיו כלולים באדם הראשון, כמו שדרשו רבותינו זה על פסוק זה. היינו שכל השינויים שבין גולמי בני אדם כולם ראו עיניך, כי כולם כלולים בך יחד. וזהו, ועל ספריך כולם יכתבו, על ספריך דייקה. כי עיקר התיקון על ידי ריבוי הספרים שנתרבין בתורה הקדושה, שעל ידי זה נכללין בבחינת לוחות, בבחינת קודשי קודשים. וזהו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה יום הכיפורים שכלול מכל הימים, שאז נכנס הכהן הגדול לבית קודשי קודשים, שאז נכללו כל השינויים יחד בבחינת שכל הכולל, שעל ידי זה נמתק הכל, כל מיני דינים שבעולם, שמשם הכפרה והסליחה לכל החטאים והאבונות שבעולם וכנ"ל. חפה. וזה כתוב זאת זיכרון בספר שנאמר לעניין מחיית המלאק. כי המלאק הוא זוהמת הנחש בחינת כפירות, שעיקרו מתגבר בדרך בבחינת אשר קרחה בדרך וכו'. ועל כן כשזכה משה להתגבר נגדו ולהכניס תשובה בישראל, עד שהכניעו אותו כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בתענית היו שרויים. על כן אחר כך נתהפך מהפך אל הפך, כי זכו על ידי זה דייקה להוסיף ספר בתורה, בחינת כתוב זאת זיכרון בספר וכו'. שדייקה על ידי בחינת מלחמת עמלק שהיה בדרך, נתווסף ספר בתורה, כי על ידי זה שבו בתשובה, שעל ידי זה נתרבים ספרים בתורה וכנ"ל. וזהו, ושים באוזני יהושע, שיזכור זאת וימסור זאת לדורות, כי כן הוא בכל דור ודור, שכל מה שבחינת עמלק מתגבר כנגד האמונה הקדושה, והעיקר כנגד אמונת חכמים להסתיר ולהעלים האמת לאמיתו, השם יתברך ברחמה והצדיקים האמיתיים לוחמים כנגדו ומכניסים מעורי תשובה בישראל, עד שנמצאים בכל דור ודור אנשים כשרים באמת שמתקרבים לצדיקים אמיתיים במסירת נפש ושווים בתשובה על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתווספים בכל פעם ספרים רבים בתורה בבחינת וספר כתב איש ריבי. כמובן בתורה הנ"ל שעל ידי זה נכללת התורה בבחינת אבן שתייה, שעל ידי זה נמתק הכל בבחינת הן תביא שדי יענני וכו', כמו שמבואר שם, עיין שם. חפבב, וזה בחינת ביומו תיתן שכרו וכו'. כי זה השכיר נפל לבחינת עבדות מחמת דחקות הפרנסה, שהוכרח להזכיר עצמו לעבוד אצל חברו. ועיקר העבדות נמשך מפגמים הנ"ל שעיקרם פגם אמונת חכמים. כי עיקר העבדות וחסרון הפרנסה נמשך מחטא אדם הראשון שנגזר עליו בזעת אפיך תאכל לחם וכו', על שפגם באמונת חכמים כנ"ל. כי כל ההשפעות נמשכים על ידי התורה כידוע. ועיקר שלמות התורה הוא על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים של התורה הקדושה, ונשלמת התורה ונכללת בבחינת קודשי קודשים, בבחינת שכל הכולל, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים והצמצומים שבעולם כנ"ל. ועל ידי זה נמשך הממון והפרנסה בשפע גדול. כי השפע והשירות נמשך משמאל, כמו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד. ושמאל בחינת צמצום ודין. ועל כן קשין מזונותיו של אדם מאוד, מחמת שנמשך משמאל מבחינת דינים וצמצומים. על כן צריכים יגיעה להמתיק הדין ולהמשיך שפע הממון. ועל כן עיקר התיקון על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נשלם התורה ונמתקין כל הדינים שהם בחינת שמאל, ואז נמשך שפע הממון הבא משם. ועל כן צריך כל אחד להחזיק את התלמיד חוכם בגופו ובממונו, בבחינת צמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. כי עיקר האמונה תלויה בממון כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן עיקר שלמות אמונת חכמים, הוא כשמפזר ממונו להחזיק את התלמיד חכם ולהתקרב אליו. ואז זוכה לאמונת חכמים בשלמות, שעל ידי זה נכלל בבחינת שכל הכולל, שמשם נמשך כוח לכל השכליים הפרטיים להמתיק כל דין וצמצום על ידי השכל השייך לו. ואז נמשך לכל אחד שפע הממון בשופי על ידי שנמתק הדין בחינת שמאל, שמשם הממון כנ"ל. וזה שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. שזה נאמר על המחזיק את התלמיד חכם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שזה עיקר שלמות אמונת חכמים כנ"ל. וזהו עמים הר יקראו וכו'. היינו שכל העמים יקראו ויתאספו להר המוריה לבית המקדש, שעיקר קדושתו בחינת קודשי קודשים. כי עיקר התיקון שהתבטלו כל המצרים של כל העמים, שלא יהיו מצרים לישראל. אדרבה, כולם ימשכו עצמם לבית המקדש לבחינת קודשי קודשים, לבחינת שכל הכולל, בחינת חוכמה עילה, שמשם נמשך המתקה לכל הדינים והצמצומים שבעולם, שמהם יונקים העקום. ועל ידי גודל ההמתקה, גם העמים מתבטלים ונמשכים כולם אל הר המוריה. בחינת עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק וכו'. וכל זה נמשך על ידי שמח זבולון בצאתך, על ידי בחינת אמונת חכמים וכו' כנ"ל. וזהו כי שפע ימים ינקו וכו'. כי על ידי זה נמשך השפע בשופי על ידי שנמתקו כל הדינים וכנ"ל. חפזיין. ועל כן כל אחד כפי מה שזוכה לאמונת חכמים, כן הוא זוכה לחירות, לבטל מעצמו עול עבדות ויגיעת הפרנסה וכנ"ל. וזהו בחינת חרות על הלוחות, שדרשו רבותינו זל מזה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וזהו חרות על הלוחות דייקה, בחינת לוחות האבן הנ"ל, בחינת כלליות התורה באבן שתייה, קודשי קודשים, שכל הכולל הנ"ל. כי עיקר החירות משם, כי משם המתקת כל מיני דינים שבעולם, שעל ידי זה מתבטל, בחינת בזעת הפך תאכל לחם, שבא מחטא אדם הראשון שפגם באמונת חכמים כנ"ל, שעל ידי זה מתבטל כל בחינת עבדות וזוכין לחירות. וכל זה זוכין על ידי אמונת חכמים שהוא עיקר עסק התורה. כי אי אפשר לעסוק בתורה כי אם על ידי אמונת חכמים, וכמו שאמרו רבותינו זל באמונת חכמים וכו'. נמצא שעיקר בחינת העבדות שעל ידי זה בא זה השכיר להזכיר עצמו לחברו בשביל פרנסתו, הוא על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה לתת לו שכירתו ביומו דייקה ולא תבוא עליו השמש. או אם קלטה עבודתו בלילה לתת לו קודם הבוקר דייקה, כמו שכתוב לו תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כי עיקר פגם העבדות מה שבא זה לידי מידה זאת להזכיר עצמו ליומו, הוא בא על ידי ריבוי השינויים שברא השם מטבח, שכלולים באדם ובמקום ובזמן, וכמובן לאל מזה. כי באמת כל שורש השפע נמשך משכל הכולל הנ"ל שהוא בחינת האבן שתייה, שמשם המעיין היוצא מבית השם, שהוא בחינת הנהר היוצא מעדן וכו', שהוא בחינת שורש כל ההשפעות שבעולם. כי ממנו נמשכים צינורות וכלים לכל אחד ואחד, כפי האדם והמקום והזמן. ועיקר הכלי והצינור של כל אחד הוא השכל והחוכמה של כל אחד. כי עיקר השפע נמשך כפי הדעת כמו שמבואה במקום אחר. ועל כן לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כי כשיש שלום בין ישראל וכל ישראל אוהבים זה את זה, וכולם נכללים כאחד בהצדיק האמת בשכל הכולל בבחינת אבן השתייה, אזי נפתחים כל צינורות השפע ונמשך רב טוב ושפע גדול לכל אחד כפי הכלי שלו שהוא שכלו. כי שכלו נשלם בשלמות גדול ומאיר באור גדול על ידי שנכלל עם חברו יחד בשכל הכולל, שמשם מקבלים כל השכליות כולם שהם מבחינת כלים וצינורות לקבל רב טוב ושפע גדול. אבל חס ושלום להפך, כשאין שלום בין ישראל ויש מחלוקת חס ושלום ביניהם, אזי אי אפשר להם להיכלל בהשכל הכולל ולינוק משם להשלים שכלו שהוא עיקר הכלי. כי אי אפשר להיכלל שם כי אם על ידי אהבה ואחדות בבחינת ענן בחביבות הטליה וכנ"ל. מכל שכן וכל שכן כשחולקין חס ושלום על הצדיק האמת בעצמו שהוא בחינת שכל הכולל, אזי נפגמין השכליות של כל אחד ואחד ואין לו כלי וצינור לקבל השפע, ומתגברין חס ושלום הצמצומים והדינים, כי אין בו כוח להמתיק הדין והצמצום כי עיקר המתקתו על ידי השכל וכו' וכנ"ל. ואזי נתעכב השפע, ומעט השפע שיורדת אינה יורדת כסדר למקום הראוי, עד שרוב השפע יורדת לעקום מרושעים חס ושלום, כמו שהיית בזוהר הקדוש. וישראל ניזונין מתמצית, שזהו בחינת צרות החורבן והגלות שבאה על ידי פגם אמונת חכמים. כמו שכתוב, היו מלעיבים במלאכי אלוקים וכו', שנתמעתה השפע מישראל ונתהפכה לזרים, כמו שאנו מקוננים על זה, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים וכו'. וכל זה מחמת שיתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות, שהוא בחינת מה שנסתלקו ונעלמו מאיתנו הצדיקים האמיתיים, שהם בחינת שכל הכולל, שהוא בחינת אב ואם, בחינת אב בחוכמה ואם לבינה וכנ"ל. ואזי גם מעט השפע בצמצום שיורדת לישראל אינה כסדר, כי נתערבבו הצינורות והתגברו היכלי התמורות, עד ששפע של זה יורדת לחברו. ומזה בא גודל העניות והדחקות של העניים והאביונים. ואין הצעה לזה כי אם לשוב באמת על פגם אמונת חכמים, עד שיתרבו ספרים קדושים בתורה על ידו בבחינה הנ"ל. עד שיזכה גם הוא להיכלל בשכל הכולל, ששם שורש כל הצינורות וכל השכליים והצמצומים והדינים כנ"ל, ששם נמתק הכל. ואזי חוזר ונמשך משם שפע לכל אחד כראוי לו, ואזי יכול לחזור ולקבל השפעתו. כי בוודאי יש לו גם כן צינור שיכול לקבל שפרו. רק שנסתם ונתבלבל מחמת פגם אמונת חכמים. אבל כשישוב בתשובה שלמה באמת על פגם אמונת חכמים, ישוב אליו צינור השפעת פרנסתו, כי יחזור ויושלם שכלו שהוא עיקר הכלי והצינור וכנ"ל. חפתת. כי עיקר חסרון הפרנסה הוא מחמת חסרון הדעת כנ"ל. כי כפי שלמות דעתו כן הוא מתחזק בביטחון, כמו שמבואר במקום אחר שעיקר הביטחון הוא על ידי הדעת וכו'. כי באמת אפילו עכשיו בגלות המר הזה ובדחקות הפרנסה, ובפרט עוצם הדחקות של העניים והאביונים, אף על פי כן אין עצה ותחבולה כי אם ביטחון חזק. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר בזה הלשון, נור ביטוחן. כי גם אתה בעוצם הדחקות השם יתברך זן ומפרנס ומחלקל כל אחד ואחד דבר יום ביומו. כי לית יום דלית בו טוב. ומנדבר היומה בר המזונה. וכמו שכתוב ברוך השם יום יום יעמוס לנו הכל לשועתנו סלע. והכל נמשך משכל הכולל שהוא בחינתו רק גנוז מששת ימי בראשית, שאף על פי שנגנז, אף על פי כן לית יום דלנאיר באור הגנוז בהיעלם גדול כמו שיטה בזוהר הקדוש. כי אלמה להתגניז מכל וכל לא אבעל מה יתקיים אפילו רגע חדה. וזה בחינת ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם וכו'. זו תשיב ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. היינו, שכפי עוצם מהירות הגלות בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש וממון, ועוצם דחקות הפרנסה וצרות מצרות שונות תחמון לצלן, היה כמעט אפס תקווה. כמו שכתוב מקודם מעוצם ריבוי הצרות, מתחילת אני הגבר ראה עוני בשבט וכו', הסביעני במרורים וכו', עד אשר נדמה לי שאפס תקווה חס ושלום, בחינת ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם. אך זאת תשיב ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו, היינו החסדים העליונים שאינם תמים ואינם קלים לעולם, שהם נמשכים משכל הכולל הנ"ל מבחינתו הגנוז, שנמשך בעלם גדול בכל יום בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. למד. אבל מחמת מרירות דחקות הפרנסה של זה אני והאביון, שבא מפגם אמונת חכמים שעל ידי זה אין יכול שכלו לנוק משכל הכולל הנ"ל, ועל ידי זה נסתם שכלו עד שנפל מהביטחון כל כך, עד שבא למידה זאת להזכיר עצמו ליומו בשביל פרנסתו, שזהו בחינת עבדות ממש. וכל זה נמשך מהצמצומים והדינים, שעיקר התגברותם על ידי השינויים שבאדם ומקום וזמן. עד שנדמה לו כאילו ביום זה אי אפשר שימשך לו פרנסה במקום שהוא שם, כי אם על ידי שיזכיר את עצמו ביום זה. ובאמת לאמיתו הוא שטות גדול, כי כל יגיעת וטריחת הפרנסה של כל אחד הוא מחמת שטות וחסרון הדעת כנ"ל, בחינת שטו העם ולקטו בשטותה, כמו שיטה בזוהר הקדוש, ומובא בדברינו במקום אחר. מכל שכן להזכיר עצמו לעבד. וכל זה מחמת שנדמה לו שכפי מה שעובר עליו, אין תקווה לפרנסת יומו, כי אם על ידי שיזכיר עצמו. ואינו משים מליבו לא דעת ולא תמונה, על עוד היום גדול, ומי יודע איזה שפע יכול להירד אליו בזה היום, כי מנדבר היום מעבר המזונה וכנ"ל. אך דעתו נקטן עד שהוכרח להזכיר עצמו, וזה נמשך רק מריבוי השינויים שמשם אחיזת הצמצומים והדינים כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה לתת לו שכירתו ביומו ולא תבוא עליו השמש. כי השם יתברך מרחם על הכל. ועל כן הזהירה התורה לבלי לעכב שפע שכירותו עד שיעבור היום, כדי שלא יסתם הצינור של זה היום קודם שיבוא יום שלאחריו, שאז יהיה קשה מאוד לפתוח צינור השפע שלו. כי כל חסרון דעתו שבא לידי מידה זאת להזכיר עצמו, בא מחמת זה מחמת שבימים שעברו היה לו דחקות הפרנסה מאוד, ונקטן דעתו כל כך עד שנפל מהביטחון, עד שהוכרח להזכיר עצמו. על כן צריכים להיזהר ליתן לו על כל פנים שכירותו ביומו. כי יהיו חיותו, כמו שכתוב, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. כדי להמשיך חיות לשורש נפשו ביומו דייקה, שלא יהיה נסתם הצינור של זה היום. שאז בקל יכול לפתוח לו צינורי השפע בימים הבאים. אבל כשלא ייתן לו שכירותו ביומו, והוא כבר נפל לעבדות, וגם שכירותו לא נתן לו ביומו, טרם השתנה הזמן של היום, אז היה חס ושלום נסתם צינור השפע של זה היום, שאז יהיה קשה מאוד לפתוח עוד צינורי השפע שלו, בבחינת דלת הננעלת לא במהרה היא נפתחת. ועל כן, בתר עניה אז לעניותה, כי כל מה שהעניות מתגבר עליו נקטן דעתו ביותר, ונקטן ביטחונו ביותר, ונסתמין ביותר כלי השפע שלו כנ"ל. ובפרט זה שכבר נקטן דעתו כל כך עד שנפל לעבדות. על כן הזהירו לבלי לעכב זכירותו עד שיבוא השמש ויהיה שינוי את שאז צריכים להיזהר ביותר שלא ליתן יניקה לצמצומים והדינים היונקים מחסרון הדעת. על כן צריכים לתת לו שכרו ביומו כדי להשלים נפשו וחיותו שהוא דעתו. ואז יכול לזכות לצאת מעבדות ולפתוח צינורי השפע שלו על ידי שנשלם נפשו בדעתו ביומו דייקה וכנ"ל. וכל זה מרמז לעיקר האדם שהוא הדעת האמיתי לעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם בכל יום ויום, ולא ידחה עצמו מיום לחברו, וכמו שמבואר על פסוק היום אם בקולו תשמעו היום דייקה. וזהו ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש וכו'. כי הנפש היא אצל האדם בבחינת שכיר יום, כי הנפש עושה כל פעולת הגוף, כי אין להגוף שום תנועה וחיות קים על ידי הנפש. ומי שזוכה להילך בדרך הקודש כראוי, לבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש, אזי הנפש היא בבחינת מלך, כי הוא מולך על הגוף, ואזי הוא בן חורין בבחינת כל ישראל בני מלכים הם. אבל כשחס ושלום אינו מבטל גופו לגמרי נגד נפשו, אזי הנפש אצל הגוף כעבד, שעושה הנפש כל פעולת הגוף כעבד וכשכיר. וזה בחינת כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פעולו. ואזי צריך האדם לרחם על נפשו שעל כל פנים לא יגזול ויעשוק חס ושלום לגמרי את נפשו, וליתן לו על כל פנים שכירותו, דהיינו שעל כל פונים ייתן להנפש בכל יום כמה מצוות ומעשים טובים ותורה ותפילה וכו' כפי חובת היום. כי בוודאי מהראוי שיעשה רק צורכי הנפש ויבטל הגוף לגמרי, כמו שיטה בזוהר הקדוש זכה מנדלה יתהנה מדילי כלום. כי צריך לסתום עיניו מחזו די עלמה לגמרי, ואז הוא בבחינת מלך ובן חורין כנ"ל. אבל כשלא זכה לזה, והנפש בבחינת עבד ושכיר כנ"ל, אזי צריך האדם להיזהר על כל פנים שלא לעושקו ושלא לגוזלו לגמרי חס ושלום. וזהו בחינת לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך וכו'. ולא זו אף זו, אתה צריך להיזהר ביומו תיתן שכרו וכו'. שלא תאמר שתסלק שכירת הנפש לאחר היום, כמו שמצוי בכמה בני אדם שאומרים, היום אי אפשר להתפלל, היום אי אפשר ללמוד ולעסוק בעבודת השם, ומדחין עצמן מיום ליום. ועל זה מזהיר הפסוק, ביומו תיתן שכרו, ביומו דייקה, ולא תבוא עליו השמש. כי העיקר צריכים להיזהר לצאת חובת היום בבחינת היום אם בקולו תשמעו. כי לית יום דלית בטוב וכולי, כמו שמבואר במקום אחר. כי בכל יום מאיר אור הגנוז וכולי, ונמשך סיוע גדול מלאלה וכולי, בבחינת חסדי השם כי לא תמנו וכולי, חדשים לבקרים וכולי. וכל זה זוכין על ידי אמונת חכמים בשלמות, שעל ידי זה נחשבים בעיניו כל הספרים הקדושים של התורה, שעל ידי זה זוכה לקבל ולנוק משכל הכולל מבחינת אבן שתייה, ששם נמתק הכל, כל מיני דינים וצמצומים שבעולם. ואיך שנמצא דין וצמצום, הכל נמתק על ידי שכל הכולל כנל. כי בחינת שכל הכולל מאיר לכל השכליות הפרטיים של כל אחד ואחד, ולכל הצינורות והצמצומים של כל אדם ושל כל מקום ומקום ושל כל יום ויום. ועל ידי זה יכול כל אחד ואחד בכל יום ויום ובכל מקום שהוא להמשיך על עצמו חסדי השם תמיד, באופן שיחיה עצמו ברוחניות וגשמיות, וישליך מעליו מרירות דאגות הפרנסה. רק יבטח בשם השם שבוודא יש חסד נפלא שמאיר גם ביום זה, ובוודא יהיה לו פרנסת יומו, ולא יחשוב מיום לחברו כלל. וכן בעבודת השם יבטח ויחכה, כי בוודא גם היום יוכל לחטוף איזה טוב אמיתי, ויחתור ויחשוף ברצון חזק עד שיזכה גם ביום זה לטוב אמיתי, ולא יובד יום מימיו חס ושלום. וזה בחינת ואברהם זקן בא בימים. זקן זה בחינת שכל הכולל, בחינת זה קנה חוכמה. כי שם עיקר קניין החוכמה האמיתית. כי זה השכל הכולל ובחינת זקן, בחינת עתיק, בחינת תלסר תיקוני דיקנה כידוע. וזהו, ואברהם זקן בא בימים. שהמשיך והביא בחינת זקן, בחינת שכל הכולל, לתוך הימים, שבכל יום ימי חייו היה מקשר עצמו לשכל הכולל שהוא בחינת זקן כנל. ועל ידי זה והשם בירך את אברהם בכל. כי משם נמשכים כל ההשפעות, כי משם נמשכים כל צינורות השפע כנל. למד ב' כי עיקר הכבדות והדחקות של כל אחד, אין בפרנוס, אין בעבודת השם, הוא רק מחמת שהיום קשה וכבד עליו. שבכל יום נדמה לאדם בפרט לעניים והאביונים, שבעת הזאת ובפרט בזה היום, אי אפשר להרוויח ולמצוא פרנסתו. וכן בעבודת השם, על פי רוב נדמה לכל אחד בכל יום שהיום קשה להתפלל וכו'. ועל כן נקרא מי שהשעה דחוקה לו, קשי יום, כמו שכתוב, אם לא בכיתי לקשי יום, עגמן נפשי לאביון. כי האביון הוא בבחינת קשי יום, וכל זה מחמת חסרון הדעת, מחמת פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה אינו זוכה שיקבל השכל השייך אליו בזה היום, בזה המקום, משכל הכולל. ועל כן היום קשה עליו בחינת, אך בי ישוב, יהפוך ידו כל היום. וכן הוא בעבודת השם. אבל מי ששב בתשובה על פגם אמונת חכמים, ומבטל דעתו נגד דעת הצדיק האמת והחכם הכולל, זוכה להתחזק בביטחון חזק בכל יום ויום איכשהו בגוף ונפש, בגשמיות ורוחניות. בבחינת יום מירה אני אליך אבטח, שדייקה ביום מירה, ביום שאני מתיירה, שנדמה שהיום קשה פרנסה מאוד מאוד, וכן בעבודת השם וכו'. אז די כי אני אליך אבטח שבוודאי לא תעזוב אותי. כי בוודאי גם ליום זה יש צינור השפע במקום אשר אני שם, להמשיך השפע טובה וחסד טוב משכל הכולל, ששם נמתק הכל וכו' כנל. לבחינת מה שאמר ירמיה, אחר שאמר אני הגבר העוני בשבט עברתו, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום וכו'. עד אשר ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם וכו'. זאת אשיב לליבי וכו', חסדי השם כי לא תמנו וכו'. שהוא החסד הנמשך משכל הכולל, שממתיק הכל, שמשם נמשך חסד גדול בגשמיות ורוחניות, גם ליום זה במקום שאני שם וכנל. שזהו בחינת ברוך השם יום יום יעמוס לנו האל ישועתנו סלע וחנל. והוא בחינת מה שכתוב שם אחר כך, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ופרש רעשי שהחסדים מתחדשים בכל יום מחדש, והיינו כנל ואבן היטב. כי אסור לחשוב מיום לחברו כלל, ועל יום זה צריכים לבטוח בהשם וחנל. ויש בזה הרבה לדבר. והעיקר שעל ידי אמונת חכמים באמת נמתק ונתקן הכל. ועל כן בכל מה שעובר על האדם אין בפרנוס, אין בעבודת השם. ונדמה לו שאי אפשר לו לעבוד השם מטבח מחמת דחקות הפרנסה וריבוי הבלבולים והרעיונים העוברים עליו. ידע שכל זה נמשך מהעשנים סרוכים המבלבלים דעתו, שנמשך מפגם אמונת חכמים וחנל. על כן, בכל פעם שעובר עליו מה שעובר, יזכור עצמו לשוב בתשובה שלמה על אמונת חכמים, שיאמין באמת בכל ספרי הצדיקים והחכמים האמיתיים, עד שיזכה לינוק משכל הכולל, שעל ידי זה נמתק ונתקן הכל וחנל. למד ג' וכל זו בחינת ראש השונה כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. כי ראש השונה הוא יום ראשון לכל השנה, וחלול מכל הימים של כל השנה. ואז צריכים להמתיק כל הצמצומים והדינים של כל איש ואיש, של כל ימות השנה ושל כל המקומות שבעולם. וזה אי אפשר כי אם על ידי הצדיק האמת בחינת שכל הכולל, ובשביל זה נוסעים לצדיקים על ראש השנה. וזה בחינת תקיעת שופר בראש השנה. כי התורה ניתנה בכל שופר. כי כל שופר נמשך משכל הכולל, כמובן בכוונס. ועל כן משם ניתנה תורה וחנל. ועל כן שופר מקבץ נידחים, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים וכו', והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. היינו בבית המקדש, ששם האבן שתייה. כי לשם צריכים לשוב ולהתקבץ כל העובדים והנידחים, כי שם תיקונם בבחינת שכל הכולל, שממתיק ומתקן הכל. כי כל המקומות וכו' נכללים שם וחנל. ומשם עיקר החירות, בחינת חירות של יובל, שאז תוקעין השופר, בחינת תקע בשופר גדול לחירותנו. ועל כן, מי שזוכה להמשיך על עצמו קדושת ראש השנה, אין צריך לדאוג ולתרוח הרבה בשביל פרנסה. כי זוכה לביטחון להאמין שכל פרנסתו קצובה מראש השנה. וכמו שאמרו רבותינו זה על כל פרנסתו של אדם קצובה מראש השנה. כי אז מאיר שכל הכולל שמשם כל צינורות השפע וחנל. וזהו חוץ מהוצאות שבת ויום טוב והוצאות בניו לתלמוד תורה. כי בשבת ויום טוב אז עולין בעליות גדולות ואז נכללין בבחינת שכל הכולל על ידי קדושת היום. ועל כן להוצאות שבת ויום טוב אין צריכים לקבל מראש השנה כפי מה שקצוב שימשך לו שפע בכל יום ויום דרך הצינורות והכלים הנמשכים משכל הכולל. כי על ידי שבת ויום טוב בעצמו נמשך השפע משכל הכולל כפי מה שזוכה להאמין בקדושת שבת ויום טוב ולהרבות בהוצאתם כי הם בעצמן בבחינת שכל הכולל. וכן בהוצאת בניו לתלמוד תורה. כי תלמוד תורה היא עיקר המשכת השפע משכל הכולל, ששם כל התורה כנל. ועל כן, אין הוצאות אלו קצובים בצמצום מראש השנה. רק כפי שזוכה להוציא בשבילם, כמו שכתוב שם, שאם פוחת, פוחתין לו, ואם מוסיף, מוסיפין לה. למדלת. וזה בחינת אשרי העם יודעי תרועה השם באור פניך יהלכון. באור פניך זה בחינת שכל הכולל שזוכין על ידי התקיעות. כי שכל הכולל הוא עיקר אור הפנים בחינת באור פני מלך חיים. חיים הם המויכים כידוע שנמשכים מאור הפנים שהם השכל הכולל. בזהו יהלכון בחינת ההילוך והנסיעות של ישראל שעל ידי זה זוכין לתקן אמונת חכמים. שעל ידי זה זוכין לשכל הכולל, כמו שמבואר לאל על פסוק, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם וכו'. ובפרט כשנוסעים להצדיק האמת שהוא בעצמו בחינת שכל הכולל, והעיקר שנוסעים אליו על ראש השונה וכו' וכנ"ל. וזהו בשמחה יגילון כל היום בחינת שמחה המבואר בהתורה חדי רבי שמעון הנ"ל, שזוכין על ידי הכלליות והאהבה שנכללין הנפשות בהצדיק האמת בשכל הכולל וכו', כמו שמבואר שם, עיין שם. למד ה. וזה שהתפלל הכהן הגדול ביום כיפור כשנכנס לבית קודשי קודשים למקום האבן שתייה, שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, ולא תפיל אישה פרי ויתנה, ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהודה. כי מה שישראל הם עניים עד שנצרכים זה לזה או לעם אחר חס ושלום, זה נמשך מבחינן על מפגם אמונת חכמים. שעל ידי זה אין יכולים להיכלל בבחינת שכל הכולל שהוא בחינת אבן שתייה, ואין יכולים להמשיך השפע לכל אחד ואחד כפי הצינור שלו. ואזי נתבלבלין הצינורות על ידי המחלוקת שהוא הפגם וההפך ממונת חכמים. ואזי יורדת השפע לחוץ לעקום חס ושלום, כמו שהיית בזוהר הקדוש, שבגלות הם מקבלים רוב השפע וישראל ניזונין מתמצית. וזה בא על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה עיקר הגלות כנ"ל. וגם מעט השפע יורדת לישראל, היא מתחלפת מזה לזה, כי הצינורות נתערבבו על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל. וזה בחינת גודל מעלת צדקה שהזהירה התורה עליה כמה פעמים, כי צריכים ליתן לעניים חלקם שיש להם בהשפע ושלו. כי בוודאי גם לזה העני והאביון יש צינור של שפע. ואם העולם היה מתנהג כראוי לו, היה שום אביון בעולם, כי היה יורד לכל אחד השפעתו משכל הכולל דרך הצינור והכלי שלו. וכמו שיהיה לעתיד באמת, כמו שכתוב אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך השם וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בזמן שישראל עושים לצונו של מקום, אביונים באחרים וכו', היינו כנ"ל. כי אז השפע יורדת רק לישראל שקיבלו את התורה ומקיימים אותה, שאז הם נכללים בשכל הכולל, ונמשך השפע רק להם, לכל אחד ואחד כפי הצינור שלו. כי בוודאי יש לכל אחד מישראל כלי וצינור לקבל רוב השפע. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בהתורה שיוצא משכל הכולל. אבל עיקר העניות הוא מחמת שפגמו בהתורה על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתערבבו ונתבדבלו הצינורות כנ"ל, שעל ידי זה רוב השפע יורדת לעקום, ומעט השפע הבא לישראל אינה יורדת כסדר עד שהשפע של זה אצל זה, ועל כן יש לו עשירות גדול, וזה העני ואביון. ובאמת בשורשו עשירות של זה רובו מחלק העני. רק על ידי פגם הנ"ל נתבלבל הסדר וירדה לזה, כמו שבעיקר השפע שכולה היא של ישראל, ועכשיו בעוונותינו הרבים רוב השפע אצל העקום. נמצא שהעקום אוכלים השפע של ישראל, בבחינת והיה עם זרה ישראל וכו' כנ"ל. וכמו שכתוב, פרי אדמתך וכל יגיעך יוכל העם אשר לא ידעת, השם ידבח ירחם מעתה. כמו כן בין ישראל בעצמן, העשירים אוכלים חלק העניים וכנ"ל. ועל כן, הזהירה התורה מאוד להחזיר ולתת לעני חלקו בטוב לבב ובשמחה ובסבר פנים יפות, כמו שכתוב, ולא יראה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך וכו'. כי באמת הוא לטובה גדולה להעשיר כשמרבה בצדקה וחוזר לעני חלקו. כי אז כפי מה שמקיים מצוות צדקה, הוא חוזר ופותח הצינורות של השפע שנמשך בהם השפע כסדר, מאחר שמחזיר לעני חלקו. ובפרט כי העיקר מצוות הצדקה הוא ליתן בשופי לתלמיד חכם העוסק בתורה באמת, שזה עיקר אמונת חכמים. כי עיקר האמונה תלויה בממון, כשמפזר ממונו לתלמיד חכם האמת, בזה מראה אמונתו השלמה בחכמים אמיתיים. ועל ידי אמונת חכמים חוזרים הצינורות ללך כסדר וכו' וכנ"ל, ואז יורד את השפע בשופי גדול לכל אחד ואחד. כי אפילו העשיר שמקבל עתה רוב השפע, אבל כשהוא לא כסדר מחמת בלבול הצינורות, אזי לא תתקיים אצלו זמן רב השפעתו. וגם, על פי רוב יש עיכובים הרבה מחמת שאין השפע יורדת כסדר. אבל כשנותן צדקה, ואז נפתחין הצינורות ויורדת השפע כראוי כסדר, אז יורדת השפע לכל אחד בשופי גדול לנצח, מאחר שיורדת כסדר כראוי. וזהו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך וכו'. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך וכו'. פתוח תפתח דייקה, כי על ידי זה נפתחין הצינורות, ועל ידי זה יברכך השם אלוקיך. כי על ידי זה יורד את השפע בברכה גדולה כסדר, בלי עיכוב כלל וכנ"ל. ועל כן, במקום קודשי קודשים שהוא האבן שתייה, בחינת שכל הכולל, שם דייקה היה מתפלל הכהן הגדול ביום הכיפורים, שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה וכו'. היינו, שיזכו ישראל לקבל השפע משם אבן שתייה משכל הכולל, שכל אחד יקבל דרך הצינור שלו, שלא יצטרכו ישראל זה לזה, שלא יסתמו ולא יתבלבלו הצינורות כנ"ל, ולא לעם אחר, שלא תרד השפע חס ושלום לעם אחר על ידי בלבול וסתימת הצינורות וכנ"ל. וזהו, ולא תפיל אישה פרי ותנה, כי הפלת נפלים בא חס ושלום על ידי פגם המחלוקת, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, בבחינת וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרע, וכמובן בהתורה על פסוק זה. כי על ידי המחלוקת נעשים מפורסמים קודם זמנם, וגורמים מה שגורמים כמו שמבואר שם, ואזי אין העולם מתנהג כראוי, ועל ידי זה מתגברים המפורסמים של שקר לגמרי, שזה עיקר פגם אמונת חכמים. ועל כן נתפלל במקום האבן שתייה, ולא תפיל אישה פרי בטנה, שזה ניתקן על ידי שכל הכולל שהוא בחינת אבן שתייה כנ"ל. וזהו, ולאי יעדי עבד שולטן מדבית יהודה, שמהם יצא משיח בן דוד שכל עיקר התיקון על ידו. כי בחינת דוד משיח ובחינת אמונת חכמים, בבחינת תורה שבעל פה, מבחינת חסדי דוד הנאמנים, מבחינת והשם אמו שהלכה כמותו בכל מקום, שעל ידו יתקיים ולא יחצו לשתי ממלכות עוד, המוזכר והתורה הנ"ל. כי אז יוחזר אהרון עם לוחות האבן על מקומם, על מקום האבן שתייה, שהיה דוד מתייגע כל ימיו על זה שימצא מקום האבן שתייה, ששם עומדים לוחות האבן, שעל ידי זה נמתק הכל כמו שכתוב, אם העלה על ערס יצואה, אם אתן שנת לעיניי וכו'. עד אמצע מקום להשם וכו'. ועל כן על ידי הממשלה של בית יהודה שהוא בחינת התנוצצות משיח בן דוד, על ידי זה מתקן כל הנעל, ואז יוחזר השפע לכל אחד כראוי, כמו שכתוב שם במזמור הנעל, זאת מנוחתי עד עד וכו'. היינו, במקום האבן שתייה שזכה למצוא על ידי יגיעתו. ואז צעידה ברך וברך אביוני אסביע לחם, כי על ידי קדושת האבן שתייה שעומדים שם לוחות האבן, על ידי זה מתבטל העניות והאביונות, כי יורד את השפע לכל אחד כסדר בשופי גדול וכנ"ל. נמדבב. וזהו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם וכו', עד כל איש ישראל. הוא מונה 10 בחינות שהן כנגד 10 קדושות שבארץ ישראל שהן כלליות הקדושה. היינו, שקודם ראש השונה קוראים פרשה הזאת להודיע שכל נפשות בית ישראל, גדולים וקטנים ובינוניים וכו', שכלולים ב10 בחינות הנ"ל, כולם צריכים להתקבץ ולכלול יחד באהבה בתוך הקדושה העליונה, בתוך בחינת קודשי קודשים, אבן שתייה, שכל הכולל, שהוא בחינת משה, בחינת הצדיק האמת שצריכים לנסוע אליו על ראש השנה וכו' וכנ"ל. שזה בחינת תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים, שעל ידי זה נשלם את התורה וכו' כנ"ל, ועל ידי זה שנכללים בבחינת אבן שתייה, שכל הכולל כנ"ל, על ידי זה זוכין כל אחד ואחד להחיות שכלו, עד שיוכל להמתיק כל מיני דינים וצמצומים על ידי שכל הכולל, שמשם נמשך החיות והשכל לכל נפש ונפש ולכל מקום ומקום ולכל יום ויום. כי כל השינויים שבאדם הוא מקום וזמן, שמהם כל אחיזת הדינים, שמהם אחיזת כל ההבנות חס ושלום וכל הפגמים והבלבולים והקמומיות שבלב וכו', הכל נמתק ונתבטל על ידי שכל הכולל, ששם שורש הכל, שזוכין לזה על ידי התשובה שעושין על אמונת חכמים, שעל ידי זה נכללין שם בשכל הכולל, ומשם נמשך המתקה לכל אחד ואחד במקומו, ביומו ושעתו, שידע כל אחד כפי משהו במקומו בביתו, או בדרך באיזה מקום שהוא, וכפי משהו באותו היום ובאותו השעה והרגע, שבאותה הרגע והשעה יוכל לדבק עצמו ממקומו שהוא שם לשם מטבח וכו'. וזה אתם ניצבים היום, זה בחינת אדם ומקום וזמן. אתם, היינו אדם, בחינת כלליות הנפשות. ניצבים, בחינת מקום. היום, בחינת זמן. כולכם לפני השם אלוקיכם, שאתם כולכם בכל מקום שאתם ניצבים שם במקומכם, באותו היום והשעה, כולכם צריכים להידע שאתם ניצבים ועומדים היום לפני השם אלוקיכם וכנל. וזה על ידי הכלליות בצדיק האמת שהוא בחינת קודשי קודשים, אבן שתייה. וזה בחינת ראשיכם, שבטיכם וכו', שהם 10 בחינות כנגד 10 קדושות, שעל ידי שנכללין יחד באהבה, נכללין באבן שתייה ששם שורש 10 קדושות, שורש התורה וכו' כנל. וזהו לעוברך בברית השם וכו'. היינו להמשיך על עצמו כלליות התורה משורשה, מחוכמה עילה, משכל הכולל וכו'. אשר אנוכי קוראת עמך היום, בחינת היום אם בקולות תשמעו הנ"ל. להתגבר להתחיל בכל יום ובכל שעה ובכל רגע וכנ"ל. וזה ולא איתכם לבדכם וכו', כי את אשר ישנו פה וכו', ואת אשר איננו פה עמנו היום. כי צריך כל אדם לידע בכל יום ובכל שעה ורגע מימי חייו שתלויים בו כל הנפשות של כל הדורות העתידים לצאת ממנו, ובהם תלויים כל נפשות בית ישראל. כי כל ישראל ערבים זה לזה, וצריך להמשיך על עצמו תיקון והמתקה על ידי שכל הכולל שזוכין על ידי אמונת חכמים, והעיקר על ידי ראש השנה וכו' כנל. כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובזמן שאדם זוכה, זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. ולהפך, להפך חכמון אל יצלן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שם. וכל זה אי אפשר לתקן כאשר יודע כל אחד בנפשו לאיך נטעה וכו', כי אם על ידי הצדיק האמת, בחינת שכל הכולל וכו' כנל. ששם נכללין כל הנפשות, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. וזהו עמנו היום, כי עיקר התיקון על ידי בחינת היום, בחינת היום בקולו תשמעו, המבואר בדבריו ז"ל בסימן רש עין ב' ומובא לאל, שצריכין לידע שאין לאדם בעולמו כי עם אותו היום ואותו הרגע לבד, כמו שכתוב, תפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י בכמה מקומות בפסוק היום אנוכי מצווך בפרשת תבוא, ובקריאת שמע בפסוק אשר אנוכי מצווך היום ובשאר מקומות, שפרש רש"י שם שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ותדקדק בכל ספר דברים ותמצא שבכל מקום שמזהיר את ישראל על קיום התורה, שמזכיר בכל פעם תיבת היום, להורות ולהעיר את כל אחד שהעיקר להתחיל להתקרב היום, היינו בכל יום ושעה שעומד בו וכנל. וזה וידבר משה וכו' אל כל ישראל אמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. ופרש רש"י שם גם כן בביאור יותר, בכל יום יהיה דומה בעיניך כאילו היום נכנסת עמו בברית, היינו כנל. וזהו הסכת ושמע וכו', שפירושו לשון עטה אוזנך ושמע היטב היטב. היינו שדבר זה צריכים להטות אוזנו ולבבו לשמוע ולהבין ולקבלו בליבו היטב, שהיום הזה נהיית לעם. דיינו בכל יום ובכל שעה וכנל. וזה בחינת מה שדרשו אבותינו זל על פסוק זה, הסקט, הס ואחר כך קטט, שפירושו שבכל לימודי התורה הקדושה צריכים בתחילה ללמוד, ואחר כך לעיין היטב בחינת ליגמר והדר ליסבר. ועל כן נשמח זה הפסוק הסקט לפסוק היום הזה נהיית לעם. להודיע שזה העניין היום הזה נהיית לעם, להידע ולזכור בכל יום ובכל שעה שהיום הזה נהיית לעם וכו' וכנ"ל. זה העניין צריכים להאזין לזכור היטב בבחינת הס ואחר כך קטט. כי צריכים לקבלו בכלליות בפשיטות ואחר כך לחטט ולעיין בו היטב בכל שעה ורגע. להידע בכל שעה שאתה עוברת שעה מימי חייו. ויזכיר עצמו שיש שכל הכולל שיכול להמתיק ולתקן הכל, ועל ידי זה יוכל להמשיך על עצמו, לקיים היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך, היום דייקה. וכן בכל יום ושעה ורגע, בחינת לרגעים תבחננו וכו' וכנ"ל. למד זין. וזה בחינת העבודה של כל חודש תשרי הקדוש והנורא מאוד. כי כבר בארנו שזה בחינת ראש השנה כנל, כי עוסקין אז להמתיק הדינים על ידי שנכללין בשכל הכולל, על ידי ששווין אז בתשובה על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים ונשלם התורה וכו'. שזהו בחינת תקיעת שופר שמעוררין להקולות של מתן תורה, כדי להמשיך בחינת שלמות התורה, בחינת שכל הכולל שממתיק הכל וכו' וכנל. ועל כן נושאין לצדיקים על ראש השנה, כי הם בבחינת שכל הכולל, בחינת אבן שתייה, קודשי קודשים וכו' וכנ"ל. ואחר כך בכל עשרת ימי תשובה עוסקין בזה ששווין בכל יום בתשובה על פגם אמונת חכמים שהוא יסוד הכל. וכל מה ששווין יותר בתשובה נשלם האמונה יותר ויותר, ונתרבין הספרים הקדושים יותר ויותר, כמבואר בתורה חדי רבי שמעון הנ"ל. שעל ידי כל תשובה ותשובה נתרבין הספרים יותר ונכללין יותר ויותר בבחינת שכל הכולל. וזה הבחינת מה שהיית בכוונס שבכל עשרת ימי תשובה, ננסר את המלכות ביום, בכל יום, ונבנית פרצופה בשלמות. כי מלכות היא בחינת אמונה שצריכים לבנותה בשלמות בכל האיברים. כי צריכים אמונה בכל האיברים מראש ועד עקב, כמו שמבואר במקום אחר בתורה, והיא ידיו אמונה עד בו השמש. עד אשר בערב יום כיפור נשלם בניין האמונה, ואז זוכין ביום הכיפורים הקדוש להמשיך קולות פנימיים יותר ממקום עליון ונורא מאוד, כמבואר בכוונס. היינו, כי אז מקבלים קולות של מתן תורה ממקום עליון וגבוה ביותר, כי אז נשלם את התורה יותר ויותר בתכלית השלמות, עד שזוכין אז להמשיך לוחות האבן למטה. כי ביום הכיפורים ניתנו לוחות האבן, כי אז עיקר שלמות הכלליות בבחינת אבן שתייה קודשי קודשים. ועל כן אז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים למקום האבן שתייה קודשי קודשים לכפר על ישראל, כי אז נכללים שם בשלמות כנ"ל. למדחת. וזה הבחינת שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור. וכבר תמו המפרשים על מאמר זה, ורובם מפרשים שעיקר הכוונה על חיים נצחיים. ועל פי דרכנו יתבהר היטב בעזר השם. כי כל אלו שזוכים לאמונת חכמים ונוסעים לצדיקים אמיתיים על ראש השנה, כולם נקראים בשם צדיקים על שם הצדיק שמקורבים אליו. כי המחובר לטהור, טהור. ועל כן הם נחתמים לאלתר לחיים, כי הצדיק האמת חוללם מיד בראש השנה בשכל הכולל, בבחינת קודשי קודשים כמבואר בתורה הנ"ל. כי הצדיק האמת יש לו כוח יותר מן הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים. כמו שאמרו אבותינו זה על יקריים מפנינים, שהחכם האמת יקר מכהן גדול שנכנס נפניים ולפנים. ועל ידי זה נחתמין לאלתר לחיים, כי משם נמתקים כל מיני דינים שבעולם כנל. כי הם זוכין בוודאי לחיים אמיתיים שיקרם הוא כשזוכה להוציא הנהגות ישרות ומשפטי אמת מכל מה שלומד. כי ניצול מהשנים סרוכים המעקמין את המוח וכו', מאחר שזכה לאמונת חכמים ומקורב לצדיקים וכנל. כי עיקר המיטה נמשכת מחטא אדם הראשון שפגם באמונת חכמים כנל על ידי פגם האכילה, שמאז נמשכו השנים סרוכים המעקמין את הלב, שמשם המיטה הבחינת כי ביום החולך ממנו מות תמות, שפירושו אף על פי שלא מת עד כמה מאות שנים, אך מאחר שתכף שאכל מעץ הדעת נפגמה האכילה, התחילה המיטה מאותו היום שמוכרח למות על ידי קלקול האכילה וכנל. רק הצדיקי האמת והנלווים עליהם מתקנים בחייהם פגם זה, וזוכין להוציא משפטי הנהגות ישרות מכל מקום שלומדים, אשר זה חייהם בחינת קיו חייך. רק שבסוף מוכרחים למות בעטיו של נחש, או מחמת שלב כל אחד מתקן בשלמות פגם הגדול הזה. אבל כל פנים הם חיים חיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא, מאחר שאין כוח להשנים סרוכים להקם את ליבם, שזה עיקר בחינת המיטה וכנל. ועל כן להפך רשעים גמורים, שהם החולקים גמורים על הצדיק האמת, שהם עיקר הרשעים מאחר שהם הפך הצדיק האמת, כי הפך הצדיק הוא רשע, ועל כן בוודאי נחתמין לאלתר למיטה. כי כשחולקין על הצדיק ואין להם אמונת חכמים, הם בבחינת מיטה תמיד. כי אין להם חיים כלל מאחר שהשנים סרוכים מעקמין את ליבם שמשם המיטה כנל. בינוניים הם אלו שאינם מקורבים לצדיקי אמת, אבל אינם חולקים גם כן. הם תלויים ועומדים עד יום כיפור, שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לאבן שתייה קודשי קודשים שכל הכולל. ואז אם זוכין לשוב, נמתק מעליהם הדין על ידי הכהן הגדול מבחינת שכל הכולל וכולי כנל. כי עיקר ההמתקה והחיים משם מבחינת שכל הכולל, כי שם ציווה השם את הברכה חיים. רק המקורבים לצדיק שנקראים צדיקים נכללים שם מיד בראש השנה, והבינוניים תלויים עד יום כיפור שאז נכנס הכהן הגדול לשם כנל. למדת. ואחר ראש השנה ויום כיפור שבהם נתרבו הספרים הקדושים ונשלם התורה וכו' לכנל, אחר כך עושים סוכות ויוצאים מהבית לישב בסוכה, ומקיימים מצוות נטילת ארבעה מינים בידיים, הכל כדי שיוכללו ישראל יחד באהבה ושלום גדול באמת, כמובן לאל, שזה בחינת מה שנושאים לצדיקים על ראש השנה, בחינת ענן בחביבות הטליה וכו'. וזה בחינת סוכות שעושים אחר ראש השנה ויום כיפור, בחינת סוכת שלום, בחינת אהבת חסד. כי אז נמשכים כל החסדים בחינת אהבה ושלום, ועל כן יוצאים מהבית ומטלטלים עצמן לסוכה, כדי לתקן על ידי זה כל הטלטולים של כל הנסיעות של כל השנה, שיהיו כל הנסיעות בקדושה גדולה, שיהיה תיקון על פגם אמונת חכמים, עד שיהיו נכתבים ספרים קדושים על ידם, בבחינת ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם וכו' וכנל. ואפילו מי שאינו נוסע לדרכים, בוודאי בהכרח שיטלטל עצמו ללך לחוץ בעירו בשביל עסקיו ופרנסתו. ובכל הטלטולים והנסיעות צריך לחשוב ולכוון ולתקן אמונת חכמים להרבות ספרים קדושים בתורה. כי שורש הנסיעה בקדושה, מה שהשם מטבח מסבב שיצטרך האדם להילך לחוץ, ולישא ממקום למקום בעירו או לעיר אחרת, מכל שכן למקומות רחוקים, כל אחד כפי טלטולו ונסיעתו, הכל בשביל שלמות התורה בבחינה הנ"ל. כי שורש כל דבר הוא התורה הקדושה כידוע, כי חוץ מזה הכל הבל. ועל כן צריכים להאמין שעיקר כוונת השם מטבח, מה שמסבב שיישא האדם, הוא רק בשביל שלמות התורה כנ"ל. היינו שאדם צריך לצאת מביתו, לילך או לנסוע למקום אחר, כדי שאוכל להיוועד עם אדם אחר או עם כמה אנשים. לדבר עמהם מהתכלית האמיתי והנצחי, שיוררו זה את זה לאמת לאמיתו, כי זה כל האדם. וכל אדם צריך לדבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום ובכל עת. ועל כן מסבב השם יתברך שילך וישא האדם הכל רק בשביל זה. רק זה ידוע שכל הדברים שבזה העולם בהכרח שהתלבשו במה שמתלבשים, והקליפה קודמת לפרי. על כן על פי רוב מתלבשים הנסיעות והטלטולים בעסקי חול. אבל החפץ באמת צריך לשום ליבו לשורש הדבר שבקדושה. כי בוודאי כל דבר יש לו שורש בקדושה. על כן צריך כל אחד לשום לב להאמין שעיקר נסיעתו וטלטולו כדי שיתוועד עם בני אדם, אולי יוכל לדבר עמהם דברי אמת, או שיקבלו הם ממנו, או שיקבל הוא מהם, או שיקבלו ויעירו זה בזה בבחינת ומקבלין דן מן דן. כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה, הוא צריכים לקבל הערה ממנו להעיר בנפשו, לבל ישן את ימיו שנת עולם חס ושלום וכו'. וזה עיקר כל הנסיעות שבעולם. וכמו שכתוב בפרשת קריאת שמע, ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ודרשו רבותינו זל בם ולא בדברים בטלים. כי בכל הסיבובים שהשם יתברך מסבב עם האדם, הן בישיבתו, בביתו, הן בלכתו בדרך, בשוכבו ובקומו, צריך לדבר בדברי תורה. ועיקר דברי תורה הוא להשתדל להכניס בעצמו ובאחרים קיום התורה, שנזכה מעטה לשמור ולעשות ולקיים וכו', כי זה העיקר כידוע. ורק בשביל זה הם הנסיעות כנל. ותיקון זה ממשיכים על ידי מצוות סוכה הקדושה. כי סוכה היא בחינת ענני כבוד שהלכו לפני ישראל כשנסו במדבר, שכל נסיעתם היה על פי השם להמשיך שלמות התורה שקיבלו אז, עד שנעשה מנסיעתן בעצמו בחינת ספר, בחינת ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם וכולי כנל. ובבחינה זו צריך כל אחד ליסה כנל. וזה בחינת סוכה, בחינת ענני כבוד שנמשכים מבחינת כי בענה נראה על הכפורת. מבחינת קודשי קודשים, מבחינת שכל הכולל. כי עיקר הנסיעה צריך שתהיה רק בשביל זה כנל. וזה בחינת בהתעלכך, תנחה אותך שצריך האדם בנסיעתו לקדש מחשבתו לקשרה אל התורה. לכוון בנסיעתו שנוסע בשביל אהבה ושלום, להתוועד עם בני ישראל, לעסוק בדברי תורה באמת, כדי שהתורה תלך לפניו ותנחה, ובחינת בהתעלכך, תנחה אותך. שזהו בחינת אהרון עם לוחות האבן שהיה נוסע לפני בני ישראל, בחינת ואי בנסוע אהרון כנל. וכל זהו בחינת סוכה שהיא בחינת ענני כבוד שנסיעת ישראל, בחינת אהבה ושלום. כי עיקר האהבה והשלום עם ישראל הוא כשמדברים ועוסקים יחד בדברי תורה ויראת שמיים באמת. כי להפך חס ושלום אין שלום אמר השם וכו'. בעיקר השלום הוא התורה, כמו שאמרו רבותינו זל, תלמיד החכום עם מרבין שלום בעולם וכו'. ועל כן הסוכה בבחינת אהרון הכהן שבזכותו הלכו ענני כבוד, כמו שאמרו רבותינו זל וכמבואר בזוהר הקדוש. כי אהרון עסק בזה ביותר, כמו שאמרו רבותינו זל, לבי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כי זה עיקר האהבה והשלום כנל. וכל זה בחינת סוכה כנל. וזה בחינת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ודרשו רבותינו זל מזה שכל ישראל יוצאים בסוכה אחת. היינו כי זה עיקר מצוות סוכה, שיכוון להיכלל באהבה ושלום גדול עם כל ישראל, עד שיהיה נחשב כאילו כל ישראל יושבים בסוכה אחת. כי עיקר הסוכה כדי לתקן הנסיעות שיהיה בקדושה, שיהיה כוונתו רק בשביל להתוועד זה עם זה וזה עם זה, כדי שיוכללו כל ישראל זה בזה באהבה ושלום גדול, ויכירו כולם את האמת לאמיתו לשוב אל השם באמת וכו'. וזה בחינת והם תוקו לרגליך, עיסה מדברותיך. כמו שדרשו רבותינו זל, אלו תלמידי חכמים שמחטטין עצמן מעיר לעיר, ומדוך לדוך לעסוק בדברי תורה. היינו כנל, כי רק בשביל זה צריכים לחטט רגליו, להילך ולישא וכו'. מם. וזה בחינת נטילת ארבעה מינים בידיים, כמו שכתוב, ולקחתם לכם וכו'. כדי להעיר הערת הידיים שקיבלו ידי הכתיבה מידי הסמיכה כמבואר בהתורה הנ"ל. כי ארבעה מינים באים לתקן כל הפגמים שנפגמו על ידי פגם אמונת חכמים. ועכשיו על ידי קדושת ראש השונה ויום כיפור ששבו בתשובה על פגם אמונת חכמים ונתרבו ספרים בתורה וכו'. עתה עוסקים בארבעה מינים לתקן כל הקלקולים שנפגמו על ידי פגם אמונת חכמים, על ידי שנסמכו מנהיגים שאינם הגונים. כי מבואר שם שעל ידי זה גורמין שנחלש כתב ישראל וכו', ועל ידי זה מגרשין את ישראל וכו', שזה בחינת גירוש מארץ ישראל וכו', ועל ידי זה נלקח סוד העיבור מאיתנו וכו', ועל ידי זה אין לו עצה שלמה וכו'. וכל זה צריכים לתקן על ידי המים טהורים שממשיכים בראש השונה ויום כיפור, על ידי התשובה על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים של התורה הקדושה כמו שמבואר שם. וזה בחינת נטילת ארבעה מינים בסוכות שעוסקים לזה תקן אמונת חכמים ולהרבות ספרים להשלים את התורה. כי באלו הימים אנו עוסקים בכל שנה לסיים ולהשלים את התורה בסוף ימי הסוכות בשמחת תורה, דהיינו שתהיה התורה נשלמת בשלמות גדול בבחינה הנ"ל. כי בשביל זה מתחילים ומסיימים את התורה בכל שנה ושנה מחדש, כדי להשלים את התורה בשלמות גדול ביותר, שתהיה נכללת ביותר בבחינת אבן שתייה וכו'. עד שנזכה שישוב הארמון על מכונו, ויחזרו לוחות האבן למקום האבן שתייה, שאז יהיה עיקר תיקון העולם. ואנו בני ישראל עוסקים בזה בכל שנה ושנה. ועל כן באלו ימי הסוכות שעוסקים בזה להשלים ולסיים את התורה. ועיקר השלמות הוא על ידי ריבוי הספרים הקדושים שהמשכנו על ידי התשובה של ראש השנה ויום כיפור כנ"ל. על כן עתה בסוכות מתקנים כל הקלקולים הנ"ל שנפגמו על ידי פגם אמונת חכמים שהם כתב ישראל וכו'. ועל זה מרמזין ארבעה מינים. כילוליו, בחינת תיקון הכתב, בחינת כותבם על לוח ליבך. אתרוג, פרי עץ הדר, בחינת המשכת קדושת ארץ ישראל, שהוא יופי והעידור של כל העולם, בחינת יפה נוף, משוש כל הארץ וכו'. ושם כל הפירות טובים שהם שבח ארץ ישראל. בענף עץ אבות זה בחינת סוד העיבור, שהוא על ידי שמולידין נשמות גדולות וכו', כמו שמבואר שם. וזה בחינת ההדס יש לו ריח טוב מאוד, שהוא בחינת נשמות גדולות שהם בחינת ריח טוב, שהוא חיות הנשמה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמובן בדבריו ז"ל כמה פעמים. ועל כן ההדס משולש בחינת תיקון המשפט שהוא בשלושה. כי עיקר הריח טוב נמשך על ידי שמתקנים המאכלים מהשנים סרוכים, שלא יקלקלו את המשפט. שעל ידי זה אי אפשר להוליד נשמות גדולות שיהיו בקיאים בסוד העיבור כמו שמבואר שם. ועל כן ההדס שהוא התיקון לזה יש לו ריח טוב, הפך השנים סרוכים הנ"ל. והוא משולש בחינת תיקון המשפט שהוא בשלושה, בחינת לא תסור מן הדבר וכו' ימין ושמאל. רק להתנהג כפי בחינת אמיתת המשפט שהוא בחינת עמודא דאמצעיתא שימין ושמאל נכלל בו. ועל כן המשפט אמת, בחינת משפטי הנהגות ישרות, הם בחינת משפט בשלושה, שהוא בחינת הדס המשולש וכנ"ל. גם, ריח ההדס מרמז על מה שמבואר שם על פסוק, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. לעיני העמים דייקה, שמראין להם רק שהסוד אצלנו וכולי אין שם. וזה בחינת ריח שמראין להם רק שיריחו הריח מרחוק. כי עצם החוכמה אין מגלין להם כמן דאר אחריך מרחוק. בחינת לריח שמניך טובים שמן תורג שמך וכו'. וערבי נחל זה בחינת נצח ועוד, בחינת רגלין כמובן, בחינת עצות שלמות. כי העצות, בחינת רגלין, בחינת וכל עם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך וכו', כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן הם ערבי נחל שגדלים על המים. כי עיקר שלמות העצה הוא על ידי מים טהורים הנ"ל שנמשכים מהנחל נובע וכו'. ממלף. וזה בחינת הנענועים שמנענעים עם הארבעה מינים לכל השש קצוות. לגלות ולהודיע אלוקותו בכל הארבע רוחות העולם ולמעלה ולמטה. כמו שמסיימים אחר גמר הנטילה למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים אין עוד. וכל זה מודיעין על ידי התורה הקדושה שנשלמת אז כנל, שעל ידי זה עיקר ידיעת אלוקותו יתבח בעולם. היינו על ידי ריבוי הספרים הקדושים של הצדיקי אמת, שמחדשים בתורה בכל דור, וכותבים ספרים קדושים הרבה, שעל ידי זה נשלם התורה וכולי כנל. וזה בחינת הנענועים שהם בחינת תנועת הקולמוס באוויר, שעל ידי זה נתקדש האוויר בקדושת ארץ ישראל, כמבואר בתורה הנ"ל. כי עלוליו בבחינת קולמוס הכותב דברי תורה, בחינת כותבי מלוח ליבך הנ"ל. והשלושה מינים שאצל עלוליו הם בחינת תלת אצבען דאחזין בקולמוסה, המובא בתיקון הזוהר. שעל ידי זה נבקע ימה דאורייתא, כמו שאיתה בתיקון הזוהר וברא ימאמנה. ובגינכך בקנה דילך דאי וקולמוסה, בזה ימה דאורייתא וכו'. וזה בחינת מה שמקיפין את הספר תורה עם ארבעה מינים. כי ארבעה מינים בידיים שמנענעין בהם הם בחינת כתיבת ספרים קדושים שהם שלמות התורה וכנ"ל. מבית. וזה בחינת בראשונה היה עלוליו ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיעלוליו ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. והדבר תמוע לכאורה. כי הלא עיקר קיום המצוות בשלמות הוא בארץ ישראל ובבית המקדש כמבואר כמה מקומות בכל ספר דברים. שבכל פעם שמזהיר אותם על קיום התורה הוא מזכיר את ארץ ישראל וכו'. ומה ראה רבי יוחנן בן זכאי להוסיף במצוות נטילת לולב אחר החורבן שיהיה ניטל גם במדינה שבעה. ואם רצה לעשות זכר למקדש, היה די שיתקן שיהיה ניטל בירושלים שבעה גם אחר החורבן זכר למקדש. ומדוע תיקן להוסיף אחר החורבן שיהיה ניתן בכל מקום שבעה? אך באמת על פי מה שכתבנו שעיקר מצוות נטילת לולב ומיניו. ולהודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, שזהו בחינת הידור האתרוג. דהיינו להמשיך ולהאיר הערת שלמות התורה בעולם וכנ"ל. וזה הדבר עיקרון יתקן רק בבית המקדש, במקום האבן שתייה שהוא בית קודשי קודשים, ששם עומד אהרון עם לוחות האבן וכו' וכנ"ל. ומשם מודיעין אלוקותו יתבח על ידי שלמות ספרי התורה שנכללים שם, שעל ידי זה מודיעין ומפרסמין אלוקותו יתבח לכל באי עולם, כמו שכתוב גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו וכו'. ועל כן בראשונה היה עלוליו ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. כי עיקר התיקון הנעשה על ידי נטילת לולב נעשה ביום ראשון של סוכות, שאז מאיר החסד העליון הכולל כל החסדים כמובא, בחינת יומה מצווה השם חסדו וכו'. ועל כן די נטילת לולב במדינה יום אחד, שבאותו היום מאירין ומודיעין על ידי נטילת לולב ומיניו, כי השם הוא האלוקים על ידי תיקונים הנ"ל שנעשו בראש השון ויום כיפור וכולי כנ"ל, והוא מספיק לכל השנה. אך במקדש היה ניטל שבעה, כי מבית המקדש היו צריכים להודיע לכל באי עולם, לכל הרחוקים מאוד מאוד. כי עיקר ההודעה לכל באי עולם הוא מהבית המקדש, מבית קודשי קודשים וכנ"ל. וכמו שכתוב, עמים, הר יקראו וכו'. ועל כן היו צריכים נטילת לולב במקדש שבעה, כדי להמשיך ולהאיר הדעת הקדוש בכל בחינת שבעה. בכל שבעה אקלימים ובכל שבעה ארצות, ובכל מה שנברא בשבעת ימי בראשית. והכל נמשך משלמות ספרי התורה שנשלם באלו הימים שהם שבעה ספרים עם פרשת ויהי בנשוא אהרון, בחינת חצבר עמודי השבעה, שעל ידי זה מודיעין ומפרסמים אלוקותו יתבח למעלה ולמטה, בכל שבעה רקיעים למעלה ובכל שבע ארצות למטה, ובכל שבעה מדורי גהנם, ובכל מיני נפילות שבעולם חס ושלום הכלולים בשבע, בחינת כי שבע יפול צדיק וקם. להחיות הכל בשבעה משיבי טעם הנמשכים מהספרים הקדושים כנ"ל, שהם שלמות התורה שכלולים בשבעה ספרים של התורה כנ"ל. ומחמת שכל עיקר הידיעה הזאת לרחוקים הוא רק מהבית המקדש, על כן היה הלולב ניטל במקדש שבעה, כי לזה צריכים שבעה ימים להודיע לרחוקים מאוד לכל בחינת שבעה הנ"ל. וזה בחינת 70 פרי החג שהם כנגד 70 אומות, כדי להודיע גם להם אלוקותו וממשלתו ידבח. וכל זה היה ממקום הבית המקדש ששם היו מקריבין 70 פרים אלו. ועל כן צריכים 7 ימים כדי למעט ולצמצם השכל בכל יום יותר, כדי שיוכלו לקבל הרחוקים ביותר, שזהו בחינת שמתמעטין והולכין כפרי החג. כי ביום הראשון מקריבין 13 פרים כנגד 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שמשם נתחברים כל הספרים הקדושים של התורה, ואז עיקר ההודעה לכל באי עולם. אבל ביום שני ממעטין ומקריבין רק 12, כדי להודיע לרחוקים ביותר שאי אפשר להודיע להם כי אם על ידי מיעוט וצמצום הדעת יותר. וכן ביום שלישי צריכים להודיע לרחוקים עוד יותר ויותר. על כן ממעטין הקורבנות עוד יותר, וכן בכל יום ויום אחר כך. כי כל מה שמודיעין להרחוקים ביותר, צריכים להקטין ולמעט הדעת יותר ויותר, כדי שיוכלו הרחוקים ביותר לקבלו. ועל כן היה הלולב ניטל במדינה שבעה, כי להודיע הדעת הקדוש לכל הרחוקים ביותר בכל שבעה ארצות ושבעה אקלימים, צריכים 7 ימים וכנ"ל. ומשחרב בית המקדש וניטל כבוד מבית חיינו, ונחרב בית קודשי קודשים ונגנז הארון משם, ונחשך הדעת עד שנדמה שחס ושלום אפס תקווה, ואי אפשר להאיר עוד הדעת האמיתי בעולם, מאחר שבית המקדש חרב בעוונותינו שמשם עיקר המשכת הדעת וכנ"ל. אבל בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו ושולח לנו צדיקים אמיתיים בכל דור ודור, שעושים תיקונים נפלאים בכל דור להמשיך הארת הדעת הקדוש גם בתוקף הגלות והחורבן. ועל כן גם בעת החורבן שלח לנו את התנא הקדוש רבן יוחנן בן זכאי, שהוא מהמקבלים את התורה, שכל התורה שנתן לנו משה רבנו נמשכה אז בדורו על ידו, כמו שחשב שם במשנה אבות את המקבלים עד רבי יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ושמאי. ועל כן ראה רבי יוחנן בן זכאי את תוקף החורבן והחושך שאי אפשר להאיר הדעת על ידי עבודת בית המקדש, כי נחרב בעוונותינו. על כן ראה ושם הלב לתקן הדבר. ועל כן התקין שיהיה ניטל במדינה שבעה וכו'. כי רבי יוחנן בן זכאי בעוצם השגתו וידיעתו שידע שגם אתה רחמי השם יתברך אין המקלים לעולם. וגם אתה הוא יתברך עמנו כמו שכתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ ריביהם לא מאסתים וכו'. והבין שהגלות אף על פי שהוא צרה גדולה, אף על פי כן הכל לטובה, כדי שעל ידי הגלות והטלטול נשים לב לתקן פגם האמונה, שעיקרה אמונת חכמים וכנ"ל. שאז נתהפך הגלות והטלטול לטובה כנ"ל, שנתרבין ספרים קדושים על ידי זה שהם שלמות התורה, שעל ידי זה מודיעין אלוקותו יתברך לכל באי עולם. כמו שכתוב, כי רחקתים בגויים וכי יפיצותים בארצות, והיה להם למקדש מעט. כי קדושת הבית המקדש, בחינת קודשי קודשים, בחינת שכל הכולל, נמשך די כעל ידי הטלטולים, בחינת כי רחקתים בגויים וכו' כנ"ל. ועל כן התקין רבי יוחנן בן זכאי שאחר החורבן והגלות יהיה הלולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. כי עכשיו צריכים להמשיך הארת הדת הקדוש לרחוקים מאוד בכל מדינה ומדינה. וזה נעשה על ידי הגלות והטלטול דייקה שנתהפך לטובה על ידי כוח הצדיקי האמת בחינת רבי יוחנן בן זכאי, שהוא בחינת משה שהוא היה אז הצדיק האמת שתיקן תיקונים נפלאים, שיתרבו ספרים קדושים להשלים את התורה, עד שנוכל בכל מדינה ומדינה להודיע לחברו, וחברו לחברו, את הדעת הקדושה, עד שיעיר הדעת האמיתי בכל העולם, שזה בחינת ניטל במדינה כל שבעה שהתקין בחוכמתו. כי עתה שחרב בית המקדש, חל הדבר על כל מדינה ומדינה ועל כל אחד ואחד, שבכל מקום שהוא גולה ומטולטל לשם, שימשיך הערת הדעת לרחוקים מאוד מאוד. והכל בכוח הצדיק האמת שבדור, שהוא בחינת רבי יוחנן בן זכאי, שעשה אז תיקונים נפלאים בתורתו, שהרביץ בישראל אז, עד שהתקין שיעלוליו ניטל במדינה כל שבעה. כי צריכים בכל מדינה להמשיך ולהעיר הדעת לרחוקים על ידי ריבוי הספרים הקדושים, שזהו בחינת נטילת תלוליו כנל. כי הגלות והטלטול נתהפך לטובה כנל, בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. וכמו שכתוב ונשאר גם הוא לאלוקנו וכמובן לאל מזה ואבן היטב. מ"ג. וזה בחינת שמחת בית השואבה, בחינת הושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, שנמשך מבחינת מים תאורים הנ"ל, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים וכו', שעל ידי זה נתרבה השמחה בחינת אור צדיקים מסמך, בחינת חדי רבי שמעון, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, עיין שם היטב. ממדלת. ועל כן בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז הוא גמר התיקון של ראש השנה ויום כיפור כמבואר בכוונס. היינו שאז נגמר ונשלם בחינת תיקון המלכות, שהיא בחינת אמונה כידוע וכנל. על כן אז מסיימין את התורה ומתחילין את התורה מחדש. וכל אחד מישראל עולה לתורה. וכן כל אחד נוטל ספר תורה בידו ומקיף את הבימה בשמחה. הכל להראות שזהו בחינת התיקון הנפלא שהמשכנו מראש השנה עד הנה. שהכל הוא בחינת תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין ספרים קדושים בתורה, שעל ידי זה נשלם התורה בשלמות גדול כנל. ועל כן עתה הכל שמחין עם התורה. ולכל אחד נוטל ספר תורה בידו, להראות שכל אחד מישראל יש לו חלק בשלמות הספר תורה, כפי חלקו בתיקון של ראש השנה וכו'. שאז הכל שבו בתשובה וכו' כנל, שעל ידי זה נשלם התורה וכו' וכנל. וזהו בחינת תוקף השמחה, אז בחינת שמחת תורה, כי אז נכללין יחד באהבה רבה, שעל ידי זה נתרבה השמחה, בחינת אור צדיקים ישמח וכנל. ממה. הלכות חקירות וקבלנות. וזה בחינת חכירות וקבלנות, מה שתולין ההפסד בהחוכר ומקבל יותר מהבעל הבית, כמבואר בשולחן אורך ומובא לאל. כי עיקר תיקון עבודת השדה שיצליח בעבודתו נמשך מהחכמים אמיתיים, העוסקים בתורה באמת ומתייגעים בה עד שמחדשים בתורה חידושים אמיתיים המביאים לידי מעשים טובים, ומחברים ספרים קדושים שעל ידם נשלם התורה כנ"ל. ומהם נמשך תיקון עבודת השדה. כי התורה הקדושה נקראת שדה וחרם וגן ופרדס, כמובן בפסוקים רבים ובמאמרי רבותינו ז"ל. כי כל אחד צריך להתייגע בתורה עד שיעשה פירות, שלא יהיה עץ יבש חס ושלום. רק יהיה בבחינת עץ פרי עושה פרי למינו כמובן. דהיינו שיחדש בתורה ויוציא מהתורה עצות אמיתיות לעצמו ולחבריו, ומשפטי הנהגות ישרות וכו' וכנל. ומאלו החכמים אמיתיים נמשך הכוח והחיות לכל העובדים בשדה שיצליחו בעבודתם. ועל כן כל תיקונם על ידי אמונת חכמים שמשם כל חיותם וכנל. כי קלקול השדה חס ושלום נמשך מחטא אדם הראשון מבחינת ארורה אדמה בעבוריך וכו' לחמון אל יצלן. כי פגם באמונת חכמים כנל. ועל כן כל התיקון על ידי אמונת חכמים, כי החכמים היגעים בתורה כנ"ל הם בבחינת עובד אדמתו יסבע לחם לחמה דאורייתא. כי הם מתייגעים לעשות פירות ולהצליח בעבודתם, כי עליהם נאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו וכו'. על כן על ידם כל עיקר השדה והכרם וכו' וכנ"ל. ועל כן כשיש חס ושלום הפסד וקלקול בהשדה שנשתדף וכו', שזה נמשך מפגם אמונת חכמים כנ"ל, על כן על פי רוב תולין הכלכלה בהחוכר ומקבל, כי הוא כבר נפל לבחינת עבדות מאחר שהזכיר עצמו לעבוד בשדה אחרים, שזה נמשך מפגם אמונת חכמים, כמבואר לאל בעוד חפחת, בהלכות שכירות פועלים. על כן תולין בו ביותר קלקול השדה שנמשך מפגם זה, כנל. כי עיקר תיקון השדה שתעשה פירות ותצליח כראוי, הוא על ידי החכמים האמיתיים, כנל. וצריכים להאמין בהם, כי על ידי האמונה השלמה בחכמים נתרבין הספרים של התורה כנל, ונחשב כאילו הוא בעצמו חידשם וחיברם, ועל ידי זה יעשה שדה ופירות ויצליח וכנל. אמן ואמן.